Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang live WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Waar ook vandaag de zon schijnt en wij hebben allemaal de lente in onze bol. En dus gaan we het hier aan tafel hebben over de tuin. Hoe maak je die lente klaar? En we gaan het hebben over ijs en we gaan het ook hebben over de actualiteit in zijn meest serieuze vorm. Morgen de opening van het Holocaust Museum in Amsterdam. Komt allemaal voorbij. De komende 2 uur WNL in de kantine. Nu het nieuws van 5 uur. Het NOS Journaal met Sit van der Linden. Na Canada wil ook Zweden de VN-hulporganisatie voor Palestijnen UNRWA weer gaan steunen. Meerdere westerse landen, waaronder Nederland, stopten met het financieren van de VN-organisatie. Dat kwam doordat Israël zei dat UNRWA-medewerkers betrokken waren bij de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober. 10 medewerkers van de VN-organisatie werden daarop ontslagen. Canada en Zweden gaan weer betalen omdat UNRWA heeft aangegeven dat medewerkers strenger zullen worden gecontroleerd. Het Nederlandse marineschip De Tromp is vertrokken richting de Rode Zee. Het fregat en zijn bemanning gaan daar helpen schepen te beschermen tegen aanvallen van Houthi-rebellen. Dat zegt de commandant zeestrijdkrachten René Tas. Het is een verdedigende missie, dus we gaan niet de Houthis op het land aanvallen. Dat is een andere operatie. Wat we wel zullen doen is bijdragen aan het veiligstellen van de scheepvaart in de Rode Zee en door de straat de Bab el-Mandeb. En in die zin is dit schip inderdaad gebouwd zelfs om de lucht te verdedigen. En dat betekent dat we vijandelijke raketten, maar ook drones, kunnen uit de lucht halen. Ook vannacht zeggen Houthis tientallen drones te hebben afgevuurd op Amerikaanse schepen. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond. De Tromp blijft ongeveer een maand op de Rode Zee. De paus heeft een Poolse bisschop ontslagen die kindermisbruik heeft verzwegen. Volgens Poolse media wist de bisschop van het misbruik door een priester, maar lichtte hij de politie niet in. Inmiddels heeft de priester 3 jaar cel gekregen. De politie heeft gisteravond een man van de A12 gehaald die rondreed met een boodschappentas vol drugs. Vermoedelijk ging het om MDMA. Hij viel op doordat hij onnodig lang links reed. De man zit vast. De beroemde Britse sycamore gap tree krijgt waarschijnlijk een nieuw leven, meldt de BBC. De boom werd vorig jaar omgezaagd door vandalen, maar uit twijgen zijn nieuwe takken gegroeid en die worden geplant op dezelfde plek. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag de kunstbeurs Stefaf in Maastricht geblokkeerd. Tientallen mensen stonden met spandoeken op meerdere toegangswegen naar het beurscentrum. Extinction Rebellion! Extinction Rebellion! Extinction Rebellion! De klimaatactivisten demonstreerden ook bij Maastricht-Aken Airport. Vanwege de kunstbeurs landen daar vandaag mensen met een privévliegtuig. Rondom de luchthaven geldt een noodverordening. De 19-jarige Amerikaan Jordan Stoltz leidt het WK Allround na 2 afstanden. Hij won de 500 meter en reed een persoonlijk record op de 5 kilometer. Commentator Sebastiaan Timmerman die volgt dat voor ons. Sebastiaan, er moeten nog een aantal ritten worden verreden op die 5000 meter. Heeft Stoltz op die afstand ook nog de snelste tijd? Nee, dat niet meer. En ik zie nu de Noor Sander Aiterum heel snel rijden. Die rijdt bijna een baanrecord hier in Insel. 6.07.49. Ja, het is een meerkamp. Het is een vierkamp. Je moet alle tijden gaan berekenen naar punten. Dat is een ingewikkeld systeem. Komt er in ieder geval op neer dat Aiterum in het klassement na de eerste afstand bijna een halve minuut al achter stond op Jordan Stoltz. Dus die leiding na de eerste dag van Stoltz komt niet in het gevaar. Maar deze tijd van Aiterum was wel heel erg goed. En misschien gaat hij daarmee wel deze 5000 meter winnen met die 6.07.49. Ja, en de concurrentie die zal toch een tik hebben gehad van die uitmuntende 5000 meter van Stoltz. Ruim een half uur geleden. Bijvoorbeeld Patrick Roest weet dat hij het wereldrecord moet gaan verbeteren met 6 seconden om nog aan de leiding te komen na de eerste dag van dit WK Allround. En dat zal er niet in zitten. Dus het gaat vooral om de plekken 2 en 3, de plekken achter de rug van Jordan Stoltz. We krijgen nog 2 Nederlanders op de 5 kilometer in actie. Chris Huizinga en Patrick Roest. Dankjewel, commentator Sebastiaan Timmerman. Het weer nog. Vanavond en vannacht verschijnt er langzaam meer bewolking. In het zuiden kan het ook wat regenen. Morgen begint de dag grijs. Soms valt er wat regen. Dan is het 10 tot maximaal 13 graden. Contact nu met de ANWB, meer specifiek met Wijnand Zwaan. Wijnand, waar staat het vast op de weg? Nou, eigenlijk maar op één plek, op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt omdat de A2 van Utrecht naar Den Bosch dicht is door werkzaamheden en wel tussen Knopendijl en de afrit Kerkdriel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer Fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Nu al 10 jaar stuurt China hongerig naar economische invloed zijn avontuurlijke onderdanen de wereld in. En Ruben Terlouw reist deze avonturiers achterna. Wat brengt het ze? En tegen welke prijs? Morgen 8:45, VPRO NPO 2, de wereld van de Chinezen. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Oh shit. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Ze begint met een glimlach en dat voorspelt heel veel goeds. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Barbie, Robbie Williams en Kate Middleton. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel Telegraaf-columnist en schrijver Nausicaa Marbee. Zij maakt zich zorgen over het gesternte waaronder het Nationaal Holocaustmuseum morgen opengaat. En journalist Daniela Tasca weet alles over de geschiedenis van Italiaanse ijsmakers in ons land. Hovenier en oud-presentator Jurgen Smit weet dat van snoeien bloeien komt en hij geeft ons tuintips nu de lente aandringt. Politiek commentator van het AD. Hans van Soest kijkt uit over de formatie 1. Zwaluwenberg maakt nog geen zomer, maar 2 misschien wel. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrijkolom. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En u kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Volg ons op Twitter, X. Gebruik hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Zo. Dat zijn de dienstmededelingen. Om even in de stemming te komen, gaan we nu luisteren naar Paola Conte. Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon. Gelato al limone, gelato al limone. Ik zeg erbij. Nou, jullie bedankt voor jullie komst. Ik zeg erbij dat het een heel ander programma is. 12 minuten duurt. Of het superleuk is, jullie er allemaal waren. Nee, die blik ook aan tafel. Ja. Wat gaat er gebeuren? Hebben we ook wel speciaal voor jou gedaan, hè? Ja, dankjewel. Daniela. Want de zon begon te schijnen en we zeiden tegen elkaar... We moeten iets doen en we willen iets doen met ijs. Jou gevraagd, wat past er dan bij? En toen kwam jij met Polo Conte. Ja. Natuurlijk, die zingt over ijs. Ja, dat heb je weer. In dit geval. Ja. Ja. Langzamerhand zal hij minder prominent aanwezig zijn in het programma. Straks kom je nog wel een keer terug. Wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Even voor iedereen hier aan tafel. Wat is je favoriete ijssmaak? Veel. Ja, ik kan niet kiezen. Maar citroen vind ik heel lekker. Limon. Daarom limoen, ja. Hè? Ja. Hans, hoe zit dat bij jou? Amarene. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik altijd neem. Oh ja? Ja. Nou, Marcel? Ja, ik woon dus boven een ijssalon. Ik heb er een boek over geschreven en een muziektheatervoorstelling. Ik heb zelfs liederen geschreven over diverse smaken. Maar ik vind oma's cake wel een hele fijne. Oma's cake? Ja, Ciambella heet dat. Oh, dat ken ik, hè? Ja, nou, dat zal misschien een lokale variant zijn. Van de firma De Lorenzo, waar ik boven was. Ja, waar smaakt het naar dan? Maar oma's cake, ja, dat heeft een soort van romantiek. En je ziet het helemaal voor je, dat beeld. Ja. Naar de kerk, kindertjes en dan lekker een ijsje eten en zo. Tenminste, zo sla ik dan op hol. Jurgen Smit, wat is je favoriet? Ja, kokos. Kokos? Ja, alles met kokos is lekker, hè? Ja, dat snap ik. Kokosijs, fantastisch. Oh, geweldig. Ja. Nausica, vooruit. Nou, ja, ik heb een Turks ijsje. Dat is van verbrande melk. Mm. Oh, en dat is gewoon te vinden in de geboorteplaats van Sinterklaas. Myrna. Ja, Mira. Ja. En daar is dus een cafetaria. En die hebben een keer per ongeluk. Ze wilden gewoon een vanille-ijs maken. En ze hebben per ongeluk de melk verbrand. En dat is dus een specialiteit geworden. Dan komen mensen gewoon uit de hele omgeving. En het is ontzettend lekker en pittig. En heel fijne zomertractor. De enige Turk aan tafel heeft geen idee. Hoe heet het, zei je? Verbrande melk? Ja, ik weet de Turkse naam niet. Het klinkt superlekker. Is het karamelachtig? Salep? Nee, het is al geen salep. Ja, niet eens karamel. Echt, het heeft melk met een echt pittige barbecue smaak. Geweldig. Oh, wauw. Nou, leer je wat. Barbecue melk. Ja. Barbecue melk, ja. We gaan het nu van Wieger horen. Pistaas, denk ik. Als ik. Nou ja, ik ook. Ja, wij lijken wat dat betreft. Wat dat betreft komen we nog achteraan. En wat meer betreft misschien ook. Er zit heel veel fosfor in. Ja? Ja, nou, lijkt me goed. Weet ik toevallig. Oh. Ja. Fosfor, kalium, ook goed voor de grond. Jurgen Smit. Zeker. Ja, ja. Ik hoor allemaal voedingsstoffen voorbij komen. Ja. Want het is maart en we dachten niet alleen aan ijs, we dachten ook aan de tuin. Nou Hans, straks opletten hè, met je balkon. Ja, ik heb twee plantenbakken, meer niet. Ja, ik ook. Ja, dus... Ja. Nee, die zijn nu kaal, dus ik... Ja, daar moet straks wat in, hè? Ja, daar moet vlak... Ja. Dus ik, na de uitzending, klik graag wat in. Maar Jurgen, hoe kan je als hovenier geen tuin hebben? Nou, weet je, ik heb heel grote tuinen gehad. Dus dat daar zat niet in. Minder dan dit. Ja, maar weet je, ik ben ten eerste al met ontwerp en aanleg de hele dag in de tuin bezig. Met de jongens, zeg maar. En natuurlijk met mijn YouTube-kanaal dan allemaal video's maken over tuinieren. Dus ik ben de hele dag aan tuinieren. En als ik dan thuis kom... Wil je er niks meer mee te maken hebben? Vind je dan, als jij thuis komt, ga je toch ook niet voor een microfoon zitten? Nou, jij weet zoveel niet over mij, Marcel. En jij bent thuis ook niet meer leuk, zeker? Thuis ben ik dan wel leuk, maar... Ja. En wat Jurgen Smit doet, is thuis op de bank, kokosijsje, dat is het wel. Dan. Ja, en gewoon kijken naar die twee plantenbakken, want die heb ik dus ook op mijn balkon. En die doen het wel. Maar maart, de belangrijkste maand voor iedereen die een tuin heeft... Ja, dus de start van het seizoen. Hè. Als je nu naar buiten kijkt, de natuur ontploft, tuin ontploft. Dat is, ja, en dan is er heel veel te snoeien. En dat is ook de start van het voedingsseizoen, zeg maar. En dan kan je gras opknappen, enzovoort, enzovoort. Hè. Ja, en Nausica, ik weet van jou dat jij een groot liefhebber bent... van alles wat bloeit en groeit. Ja. Ook in jouw tuin, natuurlijk. Waar heb jij je de voorbije tijd op gestort? Nou, het snoeien van de rozen... Drastisch snoeien van de rozen. In het nu. Jij weet dat een roos drie dingen wil, hè? Ja, meer dingen volgens mij, maar. Ja, veel zon, veel water en zwaar mishandeld worden. Ja, nou ja, maar niet in de winter, want dan gaan de roosjes kapot. Pak ze aan. Ja, nee, maar goed. Ja, nee, echt. Nee, maar ik weet dat hij echt heel erg graag wil bloeien. Dus hoe meer je snoeit, hoe beter hij zijn best doet. Ja. En als je ook horizontaal snoeit, en hij wil hoog bloeien. Dus als je hem ombuigt, dan krijg je ontzettend veel. Overal krijgen bloemen. Als je hem gewoon echt drie rozentakken naar boven laat, dan krijg je gewoon toppen met bloemen. Dus dat zijn allemaal boeken waarin je dat allemaal... En jouw YouTube-kanaal. En mulgen. Tuinmanieren is het YouTube-kanaal van Jurgen. Tuinmanieren. Ja. Ja. En hij heeft hele goede tuinmanieren. Ik denk ook aan die plaatjes die je zo af en toe deelt met jouw gevolg op sociale media, Nausicaa. En ik kan me ook wel voorstellen, mensen vinden dat leuk. En net zeggen ze ook, oh wat mooi dit. Oh, dat ze ook een beetje jaloers zijn zo af en toe. Want alles doet het bij jou zo goed. Nou, dat is dus niet waar, want ik fotografeer alleen maar de dingen die het goed doen. Want ik heb ook allemaal borders waarin dingen mislukken en zo. Oh. Maar iedereen kan dat. Ik ben echt een kluns. En ik ben begonnen als een kluns. En ik heb bijgeleerd en echt iedereen kan het. Als je het leuk vindt, kan iedereen. En er zijn mensen die, als jij bijvoorbeeld nu te pakken krijgt... en dan kun jij morgen over een paar maanden die twee bakken in fenomenale bloei hebben... met verschillende lage bloeien. Dus een keer wat anders dan de eeuwige rode geraniums die ik elke april koop. Bijvoorbeeld, ja. En dan ben ik dan weer jaloers omdat ik daar dingen zie die bij mij mislukken... of omdat het mij niet gelukt is om zo'n mooie combinatie te maken. Het is ook leuk om die mislukkingen een keer te laten zien, hè? Ja, dat is gewoon... Nou, dat doen wij hier elke week. Dus. Wat wel mooi is, Hans, jij kiest er dus... want dat staat in zo'n negatieve context in ons land, dat, hè? Achter de geraniums zitten. Oh, maar ik vind geraniums erg mooi. Jij kiest daar juist voor. Ja, ik vind echt van die felrooien. Ja, en die duurt ook lang, zeg maar. Ja, die doe je echt tot aan het eind van de zomer. Ja, en je kan ze weken geen water geven. En dan worden ze helemaal vergeeld. En dan vervolgens begin je weer met water. En dan gaan ze het weer doen. Dus fantastisch. Eigenlijk ideaal voor iemand als ik. Ja, nee, zeker. Ja. Weet jij dat? Nou, vind ik ook suf dat we dat zo noemen. Achter de geraniums zitten. Waar komt dat vandaan? Ik heb werkelijk... Dat weet Marcel wel, denk ik. Nou, waarschijnlijk, omdat heel veel mensen zoals Hans... die er helemaal niks aan doen. Dus dat zijn de enige planten die er dan overblijven. Ja, dat zou kunnen. Ja. En het is waarschijnlijk een wijdverspreid de gerania. Is volgens mij meervoud, gerania. Gerania? Ja, voor mij is het geraniums. Ja, dat zal ook. Gerania. Dat denk ik. Maar ik zeg liever gerania natuurlijk. Ik ook. Klinkt als een ijssmaak ook een beetje. Nee. We hebben het gezellig hier aan tafel. En zoals te doen gebruikelijk in WNL in de kantine... wisselen we hele mooie momenten af met hele serieuze momenten. En dan kijk ik ook naar jouw column van vandaag weer, Nausicaa. Zoals altijd, scherp en raak. Ik begin met de laatste zin. Bijna 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... krijgt Nederland eindelijk een volwaardig Holocaustmuseum. Het is ons niet gegund. Wat niet? Nou, dat gewoon echt in rust gebeurt. Het is dus verbazingwekkend dat het zo lang geduurd heeft. Het heeft 44 jaar geduurd voordat überhaupt op de Dam... geaccepteerd werd dat er een krans namens vermoorde Joden werd gelegd. Daarvoor vonden we dat niet nodig. Een Holocaustmuseum, ja, er waren tentoonstellingen, er is literatuur, er is heel veel geweest. Maar echt een plek waar je alles erover kan leren. Ook voor de generaties die komen. En waarin mensen die het overleefd hebben of die nakomelingen van overlevers zijn... ook hun geschiedenis kunnen zien. Die was er niet echt, nou, die is er nu. En de president van Israël, Isaac Herzog, is uitgenodigd. En dat heeft dus tot enorm veel ophef en boosheid geleid. En tot acties. Er is morgen een demonstratie. Er is een grote moskeekoepel uit deze regio, Rotterdam en Den Haag... Die willen dat de koning niet zouden gaan. Die hebben de koning gevraagd om niet te gaan. De PvdA heeft een in mijn ogen beschamend pamflet uitgebracht... waarin ze dus de oorlog in Gaza linken aan de Holocaust. En als zoiets gebeurt, dan kunnen we niet tegelijkertijd... de president van Israël zo'n tentoonstelling laten openen. En wat hier gebeurd is dus dat een enorme tragedie... Europese tragedie, zoals de Holocaust... gebruikt wordt voor politieke statements. En ook om... in mijn ogen antisemitisme te bedrijven. Want ik heb nooit zo'n ophef gehoord van koepels... en maatschappelijke organisaties... Als er genocide gepleegd wordt op moslims in andere landen. Ja, je geeft als voorbeeld bijvoorbeeld de Rohingya's in Myanmar. Ja. En de Oeigoeren in China, die worden op een gruwelijke manier geïnterneerd in kampen en uitgemoord. Je wil het wel weten, maar het is niet te beschrijven wat daar gebeurt. Als officiële politiek. Mm-hmm. Daar is nooit iets over. Nou, wat pro-Palestijnse mensenrechtenorganisaties zeggen, is dat president Herzog zich genocidaal zou uiten en dat hij geen onderscheid maakt tussen de Palestijnse bevolking en Hamas. Wat vind jij daarvan? Nou, ik heb een persconferentie gehoord waarin hij dat, zich daarover geuit heeft. En hij heeft daarin geschetst dat er in sommige situaties geen onderscheid is, hè, tussen gewoon wie een terrorist is en wie een burger is. En zeker niet als je oorlog voert tegen terroristen die vanuit burgergebied opereren. Hij heeft ook gezegd dat hij de Palestijnse bevolking kwalijk neemt dat ze Hamas stemmen en supporters van Hamas zijn. Hè. Maar dat maakt ze natuurlijk ook ouderen en vrouwen en kinderen en burgers nog niet tot oorlogsdoelwit. Het is niet de bedoeling van Israël om een volk te vernietigen. En mocht dat zo zijn zoals dat gezegd wordt, dan moet dat gewoon echt een keer bij een tribunaal blijken of bij een veroordeling. Het is totaal voorbarig om nu erover dat te praten en op basis daarvan contacten met Israël te verbieden. Maar Herzog heeft 19 minuten lang gepraat in die persconferentie. En hij heeft heel erg uitgelegd hoe hij dat ziet. En hoe het leger Hamas wil vernietigen. En hoe ze daarna toch met de Palestijnen vreedzaam moeten samenleven. In welke vorm dan ook. En er waren heel scherpe journalisten aanwezig van de Amerikaanse pers. En die hebben hem echt heel scherp ondervraagd. En daar had hij allemaal antwoorden op. En in die antwoorden stond niet: het is één pot nat, dus we moeten ze allemaal. Het is, gisteren hoorde ik het bij het NOS Journaal ook. Daar hebben ze dus ook een geknipt stukje gezien en niet de hele persconferentie gehoord. En, maar hoe je ook denkt over wat Israël op dit moment doet. De ene zegt het is verdediging, de andere zegt dit is geen verdediging meer. Dit is zo verschrikkelijk, daar moeten we eens tegen doen. Dit is niet een onderwerp dat nu bij de opening van het Holocaustmuseum komt. Mm-hmm. En er is nu ook een oproep aan PvdA riep Rutte op om dan gebruik te maken van deze opening om Herzog aan te spreken op wat hij doet. En tegen van nee, je moet het niet politiseren. Herzog komt daar omdat Nederlandse, dit museum ook belangrijk is voor Nederlandse Joden met een Israëlisch paspoort. Omdat Israël ook meegewerkt heeft aan het museum. Hij is een jaar geleden al uitgenodigd. Het is niet zo dat ze nu dachten van nou, gezellig wat er daar gebeurt. Laten we gewoon de Israëlische regering erbij halen. Er is een historische verbondenheid. Je zou net zo goed academici kunnen uitnodigen. Echt zo. Maar hij is toch ook ver voor de aanval van Hamas op 7 oktober uitgenodigd, ja, begrepen? Ja, dit is een jaar van tevoren gepland. Hè? Ja. Dat is dus niet zo dat ze. En Rutte gaat naar Israël en de Palestijnse gebieden. Die heeft constant gesprekken erover. Nederland werkt aan voedseldroppings mee en aan bevoorrading van de Palestijnen in Gaza. Dus Nederland doet wel wat. Het is ongepast om nu deze historische, dit museum dat met een historische gebeurtenis in Europa te maken heeft, te gebruiken en te laten overschaduwen door grieven van verschillende organisaties die jodenhaat, noem jij het, hebben in je column. Je zegt eigenlijk is het gewoon jodenhaat. Je geeft als voorbeeld die koepel van moskeeën die zich verzetten, de G7, ja. Zeg ik het goed? A7, ja. En dat zij allerlei argumenten aandragen, hè, waarom ze willen voorkomen dat president Herzog hier komt. En jij zegt in je column, ja, eigenlijk is het gewoon jodenhaat. Je kan het niet anders uitleggen. Omdat ze dus gewoon alleen maar zich verzetten, alleen maar als een Jood komt die op moslims, van een regering die op moslims schiet. En als er vertegenwoordigers komen van andere regeringen, niet-Joodse regeringen, die moslims uitmoorden, heb ik die koepel nooit gehoord. Bovendien is die koepel, die heeft ook boter op haar hoofd, want zij hebben moskeeën waarin de Hamas-aanvallen geprezen zijn als verzet. Uh-huh. Zij hebben gewoon salafisten, zij hebben moslimbroers, zij hebben geld aangevraagd. Sommige moskeeën hebben geld aangevraagd in Kuwait aan organisaties die gewoon echt aan terrorisme gelinkt zijn. Dus er zijn heel veel, en er komen haatpredikers, zijn welkom daar. Dus dat zijn gewoon, dat is niet een. Zoals Junaid Fawaz noem je, hè? Nou, ja, maar er zijn ook anderen. Imam. Die worden dan in België geweerd of in Frankrijk. Okay. En dan duiken ze altijd hier in deze regio op. Van Was is de prediker geweest van de salafistische moskee Asuna. En hij heeft een gebiedsverbod gekregen in Den Haag. Omdat hij gewoon opruide tegen homoseksuelen en tegen vrouwen. Vrijheden van vrouwen en vrouwenbesnijdenis komt ook weer. En dan denk ik, als je al deze dingen tolereert in jouw koepel, waar haal je dan de morele autoriteit vandaan om gewoon een president te weren bij de opening van een museum over een van de grootste misdaden uit de geschiedenis? Die vraag stel je ook in de column. Letterlijk staat daar, waar komt die impertinentie vandaan? Het antwoord geef je vervolgens ook. Drammen heeft in dit land zin. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik bedoel, we zijn in de autoriteiten en bestuurders en politici en sommige ministers zijn zo bang om niet mee te doen aan diversiteit en inclusie, dat als dit soort brutale organisaties komen en zeggen van ja, maar als je dat niet doet, dan is het gedaan met de sociale vrede of met de religieuze vrede. Dat is een term die ze verzonnen hebben. En als je dat niet doet, dan discrimineer je ons. En dan worden we achtergesteld. En dan is er gewoon geen diversiteit meer. En is er geen inclusie. En ja, zijn jullie fout? En is er sprake van islamofobie? En zijn jullie strafbaar? Dus als dat herhaald wordt, ook bij de politiehoofd ook bijvoorbeeld, is het recht. En op een gegeven ogenblik zijn bestuurders niet meer bestand om nee te zeggen. En om uit te leggen, luister, dit heeft niets met het andere te maken. En het is een seculier land. En het is niet zo dat religieuze groepen bepalen wat de koning doet. Of wat de premier moet zeggen tegen wie. En het heeft niks met de islam te maken. Maar het heeft te maken met onderwerpen die gewoon van elkaar gescheiden houden. Maar wat zou er gebeuren als ze zeg maar niet zouden gehoorzamen? Hè? Want dat doen ze, wordt vaak gezegd, om de vrede te bewaren. En om ervoor te zorgen dat mensen niet lijnrecht tegenover elkaar komen staan. Wat verwacht jij? Ik vraag me trouwens ook heel erg af hoe dat morgen zal gaan. Ik begreep dat een deel van het centrum is afgesloten in Amsterdam. Maar stel nou dat je daar niet aan tegemoet komt. Ik bedoel, dit is een beetje speculeren misschien, maar wat denk jij dat dan zou kunnen gebeuren? Nou ja, de koning heeft al gezegd, ik ga. De Rijksvoorlichtingsdienst is heel snel geweest en heeft gezegd, de koning gaat. Die wordt niet gemanipuleerd door niemand. Wat zou er kunnen gebeuren? Ik denk dat je gewoon met de wet in de hand heel veel dingen kunt tegenhouden. Nu moet je natuurlijk ook rechters hebben die meewerken, want er zijn ook heel veel rechters die deze organisaties gelijk geven. Die dreiging die er steeds uit voortkomt. Als jullie dit niet doet, dan discrimineren jullie en doen jullie dit en doen jullie dat. Bedoel, ga je er ook vanuit dat het dan de sfeer, zeg maar, gevaarlijk kan worden? De sfeer is al gevaarlijk als er dit soort, bedreigingen en dit soort manipulaties en dit soort beschuldigingen komen. Dus dan is de sfeer al verpest. Wat je moet doen is rationeel proberen te blijven en grenzen aangeven. Zeggen, dit is de seculiere samenleving, dit is de liberale samenleving. Zo hebben we het hier ingericht. Hier ga jij een grens te ver. En dat moet je beschermen met alle middelen die je hebt, natuurlijk. Hè? Ja. En morgen gaat dat Holocaust Museum open. Officieel. Een van de grondleggers is Rosetta Mousaf. En ik trof een fragment van haar in de NRC een poosje geleden alweer. Wil ik toch graag even voorlezen. Rosetta Mousaf, Ted voor vrienden, was pas 15 jaar oud. Maar één ding wist ze zeker, ze ging onderduiken. Rustig afwachten tot de Duitsers langskwamen om het gezin op te halen. Een onvermijdelijk gebeurtenis waar haar vader zich op voorhand bij had neergelegd. Dat ging haar niet gebeuren. Op die leeftijd kon je eigenwijs zijn. En dus was Ted niet thuis toen de politie in de nacht van 20 op 21 juni 1943 op de deur bonste bij de familie. Het was de grote razzia van Amsterdam-Oost. Eén voor één werden de Joodse gezinnen in de Transvaalbuurt uit hun huis gehaald en meegenomen. Eerst naar de Hollandse Schouwburg tegenover Artis, dan naar doorgangskamp Westerbork en tenslotte naar het oosten. Waar Ted wel was? In de kruipruimte, onder het halletje bij de voordeur, tussen de rioolbuizen. Daar lag ze, opgevouwen en doodstil, terwijl ze boven zich Duitse laarzen het huis hoorde binnenstampen. Ze maakte ontzettend veel lawaai, trokken alle laadjes van onze kasten open. Na een tijdje viel de deur dicht en was het weer stil. Rosetta Mousaf is een van de grondleggers van het Holocaust Museum. Ik kom hier nu voor het eerst naar binnen. Dan denk ik, godsamme, wat hebben jullie dat prachtig gedaan. Kijk. Die tuin, die weet ik nog, daar moest je over die heggingen. En die kindertjes die daar overheen getild, dat was een rottig tijdje. En ik denk ook dat heel veel mensen die hier toe zullen gaan, en dat die ook heel ontroerd zullen zijn en heel blij dat ze zien dat een naam genoemd wordt. Die ontroering, daar is plek voor. weg van alle onfatsoen die zo vaak ook openingen als deze, markante gebeurtenissen als deze, ontsieren. Wat een indrukwekkend verhaal ook van haar. Hè? Ja, en dat zijn verhalen die zullen uitsterven, omdat deze mensen niet het eeuwige leven hebben. Dus daarom is zo'n museum belangrijk. En we moeten over het museum praten, niet meer over die koepels en alle boosheid. En uiteindelijk is die Israëlische president ook niet belangrijk. Het is belangrijk wat wij hier doen met deze verhalen, met deze herinneringen, met de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen van de mensen die het hebben meegemaakt. En wie, welke generatie en welke mensen dat verder meenemen en dat kunnen doorvertellen. En ik was echt heel erg onder de indruk van een ROC-klas. Die heb ik op televisie gezien bij Op 1. En die waren met Femke Halsema naar Auschwitz geweest. En meestal denk ik, oh ja, dat zijn van die obligate bezoeken. Maar die kinderen, en die kwamen dus echt uit alle mogelijke milieus, die waren zo ontzettend ontdaan en zo kapot door wat ze zagen. En ze kwamen maar terug ook met een soort strijdbaarheid. Maar van, ja, maar wacht eens even, dit willen wij in de toekomst vertellen. Wij willen die verhalen meenemen en wij zijn dus de spreekbuis van dat afschuwelijke verleden. En ze hadden zich ook enorm ingeleefd. En meisje kon waarschuwen iedereen van, probeer je voor te stellen hoe het is om daar in de winter te zijn. En wij hadden het in onze dikke jas, hadden we het koud. En die mensen in de barakken hadden maar een fot. En daarmee moesten ze werken bij min 10 graden. Ze hebben, jonge mensen kunnen dat, het was heel hoopvol, kunnen dat heel goed zien. En ik heb hoop in deze generatie en in deze mix van mensen uit, van verschillende achtergronden die herkennen, die het kwaad dat mensen elkaar kunnen aandoen herkennen en daarvoor willen waarschuwen. En niet in degene die de slachtoffers proberen te schofferen, de herinnering proberen te bagatelliseren, andere genocides erbij betrekken en een soort ranking maken. Wat was erger? Of het is even erg? Of de Joden zijn even erger? Dat zijn heel erg foute houdingen. Laten we ons concentreren op het kwaad dat niet meer mag gebeuren. Dat niemand meer mag overkomen, geen enkele groep. En op de sterke, mentaal sterke, realistische en positieve jongeren die die waarschuwing verder kunnen meenemen. Dankjewel, Nausicaa. Het nieuws nu van even voorbij 5:30. Hier is Sid van der Linden. NPO Radio 1. In Colombia is een bekende drugscrimineel opgepakt. Het gaat om een man die de Tsaar wordt genoemd. Volgens de politie is hij een sleutelfiguur geweest bij drugssmokkel naar Europa. De partijen kwamen onder meer terecht bij drugscriminelen in Nederland. Het bendegeweld in Haiti wordt steeds extremer. Vannacht is het ministerie van Binnenlandse Zaken in brand gestoken. Ook de haven en het vliegveld van de hoofdstad Port-au-Prince is inmiddels in handen van bendes. De eigenaar van de Gelre Dome wil Vitesse overnemen. Michael van de Kuit zegt tegen Omroep Gelderland dat de Arnhemse club de KNVB-licentie kwijt dreigt te raken als zich geen serieuze kopers melden voor Vitesse. Van de Kuit noemt dit het moment om stadion en club bij elkaar te brengen. En de Amerikaan Jordan Stolz leidt het wereldkampioenschap allround schaatsen na de eerste dag. Hij won in Insel de 500 meter in een baanrecord en eindigde als zevende op de 5000 meter... U weet inmiddels wie dat volgt voor ons, commentator Sebastiaan Timmerman. Sebastiaan, wie heeft die 5 kilometer gewonnen? Dat is Davide Giotto geworden, de Italiaan. En daar zit ook een uniek aspect aan. Want dat betekent dat Patrick Roest voor de eerste keer in dit seizoen een 5000 meter niet wint. Hij was ongeslagen, maar de laatste 5 kilometer van deze winter gaat dus naar de Italiaan. Dat was een schitterend duel tussen die twee, zoals we dat al een paar keer eerder zagen deze winter. Maar steeds kwam Roest toch als winnaar uit de bus tot vandaag hier in Insel in Zuid-Duitsland. Giotto rijdt trouwens ook nog eens een baanrecord, het derde baanrecord van de dag, 6:06:29. En als je dan kijkt naar het algemeen klassement naar de eerste dag, gaat inderdaad Jordan Stolz, 19 jaar jong uit Amerika, aan de leiding. Naar dat baanrecord van 34-10 op de 500 meter. En zijn 6:14:76 heeft hij een voorsprong morgen op de 1500 meter van bijna 3,5 seconden op Patrick Roest. Op de derde plaats staat de dit weekend afscheidnemende Noor Sverre Lunde Pedersen. Het is een spannende strijd om het brons. Roest lijkt af te stevenen op het zilver. Maar de leiding is stevig dus in handen van de 19 jaar jonge Amerikaan Jordan Stolz. Dankjewel, commentator Sebastiaan Timmerman. En het weer nu. Willemijn Hubert. Willemijn, ik zeg jou, wij zijn op dit moment ijsjes aan het eten in de studio. Gewoon omdat het kan. Als jij naar buiten kijkt in Hilversum, ruikt en ziet dat ook eruit als ideale omstandigheden voor ijs? Nou ja, als je ervan houdt, trek je er volgens mij niet heel veel aan van het weer. Persoonlijk vind ik het nu al te fris buiten. Maar er is nog wel net een klein beetje zon hier te zien. Die was vandaag op veel plaatsen te zien. Het liep wel een beetje uiteen. En met name het zuidwesten en het noordoosten hadden echt wel ruim 8, bijna 9 uur zonneschijn. Andere plaatsen ietsjes minder. Maar toch niet helemaal compleet bewolkt. Daar gaat wel langzamerhand verandering in komen. Komende nacht hebben we de opklaringen vooral in het noorden en noordoosten. En daar daalt de temperatuur ook tot dicht bij het vriespunt. In het zuiden is er meer bewolking. Blijft de kwik op een graad of 6 steken. De wind komt uit oostelijke richting en is vooral in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig. Hebben ook morgen mee te maken. En morgen ook een dag met vooral in het zuiden de wolkenvelden. En denk ik pas in de avonduren daaruit wat lichte regen. In het noorden nog de meeste kans op een beetje zon. Daar blijft het verder ook droog. Op de Waddeneilanden wordt het morgen 9 graden. En in het zuiden van Nederland een graad of 14. Ja, en daarna zijn er een paar dagen aan de beurt waarbij we de zon eigenlijk niet gaan zien. Met vooral op maandag een wat grotere kans op neerslag. Dinsdag en woensdag zal het waarschijnlijk ook niet helemaal droog blijven. En vanaf donderdag komt die zon dan weer om de hoek kijken. En al die dagen ligt de temperatuur op zo'n 10 tot 13 graden. Ja, het waren niet veel files, volgens mij enkelvoud zelfs. Wijnand Zwaan, maar je zult er maar in staan. Waar precies? Ja, zo is dat. Nou, 2 stuks op dit moment. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En het rijdt langzaam op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, fijn dat u luistert naar WNL in de kantine. Ja, altijd oppassen wat je zegt. Ik drukte me net heel moeizaam uit. Ik bedoelde natuurlijk, het weer smaakt naar ijs. Ja, zeker vandaag en gisteren ook, als die zon zo lekker schijnt. Begin van de lente. Maar ook als de zon niet schijnt, dan smaakt ijs goed. Vraag dat maar aan Daniela Tasca. Zeker weten. Wat leuk dat je er bent. Dank je. Om te praten over leuk. IJs, ja. Maar zeker ook graag. Om te praten over, ja, ik noem ze maar even zo, ijsfamilies. Ja, ja, dat want klopt. Dat is een hele mooie geschiedenis, hè? Ja, dat is een lange, bitterzoete geschiedenis, zou ik zeggen. Oh. Want het is ook een keiharde migratiegeschiedenis. Ja. Maar de ijsmakers, die zijn eigenlijk al een eeuw aanwezig in Nederland. Hebben echt letterlijk smaak en kleur gebracht aan de Nederlandse cultuur. Zeker in de eetcultuur en dan, ja, dan later ook echt cultuur over het algemeen. In elke stad die zichzelf serieus neemt, zit natuurlijk een Italiaanse ijssalon. Ja. Dat moet wel. Nou ja, Marcel woont erboven. Ja, meerdere, ja. Vaker. In Den Haag hebben ze het gewoon planmatig gekoloniseerd. Dus elke kilometer afstand van elkaar zit overal ijssalons. Ja. Ja. Ik heb daar niet voor niks heb ik mijn project waar daarover gaat, heb ik La Dolce Invasione genoemd. Ja, ja. Dat is dus een zoete invasie geweest, want het is een ware, ja, invasie, infiltratie zelfs gewoon geweest. Gewoon een diffuus. Eerst de grote steden, de rijkere steden in het zuiden. Dan eens met het noorden. En dan klein. Dorp. En ja, zo is het gegaan. Je bent de Chinese restaurants later. En de, misschien nu de Thaise en de pizzeria's enzovoort. Ja, zeker. Dus, zeker. Je bent creatief met taal, valt mij wel op. De zoete invasie. Plakmigrant is ook een grond van jezelf. Ja. Dat gaat over mij, niet over de anderen. Dat vind ik wel heel creatief. Ik ben niet het onderwerp vandaag. Dus jij noemt mij een plakmigrant. Vind ik leuk. Hey, maar jij komt uit Sicilië, ja. Ja. Van Sicilië, uit Sicilië, ja. Ja. Wanneer? En al in de vorige millennium, zeg maar, ben ik naar Nederland gekomen. In mijn eentje. Vorige millennium. Ja, dat was al vorige millennium. Ja, nee, dat is helemaal erg. En met ook vervolgens ijs als groot. Nee, alsjeblieft niet. Nee, ik was gewoon ijswisselingsstudenten. Ik kwam studeren en later werken aan de UvA. Universiteit van Amsterdam. Ja. En ik ben inderdaad 020. Duidelijk 020 persoon. Ik ben een Siciliaanse Amsterdamse. Maar ja, Rotterdam zit ook altijd een klein stukje, gewoon een heel mooi stukje van mijn hart. Dus ja, ik kwam als student en dan blijf ik plakken. Ja. Waardoor ik mezelf defineer als plakmigrant. Wat is het dat die Italianen, want ik bedoel, ook in Spanje schijnt de zon, dat die Italianen hebben met ijs specifiek? Dat weet ik niet. Ik kom uit Sicilië. Palermo. En Sicilië is eigenlijk de door van het ijs geweest. Want het ijs komt eigenlijk uit het Midden-Oosten. Het is, dus daar hebben de Arabieren, de Moren, naar Sicilië gebracht. Sicilië heeft allerlei dominaties en invasies gekend. En ook zoete invasie in dit geval. Ja. Dus via Sicilië is natuurlijk de traditie van de ijs ook helemaal naar boven. Uit de rest van het Schiereiland gegaan. En dus ook naar Europa en naar Amerika, et cetera, de hele wereld. Wat grappig, want ik heb altijd gehoord dat... Dat zeggen ze, iedere Italiaan heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Ja. Dat boven Venetië, in het Cadore-vallei, daar heel veel ijsmakers waren. Ja, omdat daar de omstandigheden waren. Met koeien die melk gaven, met ijs wat er was. En ook bosvruchten waardoor je ijs kon maken. Ja, dat is natuurlijk later zo geweest. Maar wie en de Italianen die ik ken, die komen daar ook vandaan. En ja, de meeste pistas komt uit Sicilië. De beste Pronte. Ja. Pronte, dat is echt de beste pistache ter wereld. Ja. Iedereen beweert dat het meeste pistache komt uit Sicilië. Maar dat gebied is echt zo'n klein zakdoekje. En blijkbaar... Oscar weet echt alles, hè? Over tuinieren, over ijs. Ja. Zo dadelijk gaan we het hebben over Roger Federer. Op mijn verzoek weet ze ook alles van. Wat mij betreft kan het ook uit Iran of uit Turkije komen. Even lekker en even goed pistache. Weet je wat goed zou zijn? Zit ik me nu te bedenken. Want Hans, we gaan het straks met jou hebben over die formatie in Zwaluwenberg. Ja. Dit moeten ze meenemen, een ijsje. Nou ja, dat het überhaupt kan. Want we hadden het net over plakmigranten... maar heel veel van de Italiaanse ijsfamilies waren natuurlijk halve plakmigranten... want die gingen in de winter altijd weer terug naar Italië om daar... En tegenwoordig, de laatste jaren, we krijgen nu allemaal een ijsje hier van een... Nou, ik kom uit Rotterdam, deze ijssalon zit er al zo lang als dat ik ken. En vroeger was hij gewoon dicht en nu komt hij gewoon een ijsje brengen. Dus dat is wel veranderd. Ja zeker. Nee, dat is natuurlijk heel anders. Nu zijn de ijssalon een minderheid. De Italiaanse, echte Italiaanse traditionele ijssalon... zijn een kleine minderheid van, niet eens 100 in het hele land. En het was vroeger anders. Maar die ijstraditie is natuurlijk geïntroduceerd door de Italianen. En nu gaan de Rotterdammers of de andere Nederlanders naar Italië. Volgens een mooie cursus komen ze terug en dan maken ze ook fantastische ijs, hoor. Dus ik ben ook niet zo purist om maar een voorbeeld te geven, dit is bijvoorbeeld echt van een Italiaanse ijsfamilie. Dit is dus nog, ze gaan blijkbaar niet meer allemaal terug in de winter. Sinds 57, dus niet zoals Betty. Hè. Betty is hier, tenminste familie Betty uit Toscane, is hier al in de jaren, was hier in de jaren 20, dus 1 eeuw geleden bijna in Rotterdam. Hè. De Italianen die toen ik in het huis kwam wonen waar ik nu woon. Toen waren er 2 Italiaanse broers met hun moeder. Ja, de Lorenzo. Mama, en die zorgde voor ze. Zij waren een beetje van middelbare leeftijd. Ja. En die gingen dus inderdaad... die gingen inderdaad in oktober de boel opruimen. En die kwamen in maart weer terug. En dat was echt... Dan begon ook het voorjaar weer, natuurlijk. Ja. Nu hebben we het dus echt over plakmigranten, waar jij er dus eentje van bent. Als ze dat zo zouden noemen, straks in Zwaluwenberg, plakmigratie, krijgen we dan misschien ook... Kunnen we dan ook een doorbraak verwachten? Daar is het ijs nog niet gebroken, Wieger. Het klinkt zo dolce. Nou ja, als je op een doorbraak rekent in de migratie... of in de Zwaluwenberg. Kijk, migratie, om maar eens 1 voorbeeld te geven waarom het zo moeilijk is. Daarvan denkt iedereen van, maar daar moeten ze toch snel over eens kunnen worden, die 4 partijen. Nou, daar denken ze alle 4 heel erg verschillend over. Ja, dus, ASML denkt er ook anders over. Dus, Zeker. Ja. Daar gaan we zo dadelijk wel uitgebreid over praten. In uur 2 zal dat zijn, de formatie en wat er allemaal in Hilversum moet gebeuren. Daar moet heel veel gebeuren, maar ze gaan in ieder geval met elkaar aan tafel. Ze gaan eindelijk weer eens met elkaar. Ik bedoel, het een hoopgevend signaal kunnen... Het is bijna niet te geloven, hè, maar de laatste keer dat ze met z'n 4 in 1 ruimte zijn geweest, dat was die dag 6 februari toen Pieter Omtzigt ineens zei, ik weet het even niet, ik moet nadenken. En tot ze toen ineens op het nieuws hoorden van, hij stopt ermee. Nou, dat is niet waar trouwens wat ik nu zeg. Ze zijn nog 1 keer samen in 1 ruimte geweest. Dat was op de dag dat de vorige informateur Ronald Plasterk zijn verslag afmaakte. En toen mochten we dat van tevoren nog heel even lezen om te kijken op feitelijke onjuistheden. En toen hebben ze 1 woord met elkaar gewisseld. Goedemorgen. Dat was het. Dus dat om even aan te geven hoe de sfeer is tussen de 4. Nou, maar wel goedemorgen. Dat is nou wel vrienden. Dat red je niet met een ijsje. Het is zaterdag 9 maart, week 10 van het jaar 2024 zit er bijna op. En die week, die klonk zo. In een stralend zonnetje, Josephine, vertel. Oh, Ja, dit is wel genieten, hè? Ja, en hier achter mij worden de strandtenten opgebouwd. Sommige zijn al open. Oh. De meeste die zijn nog in de maak. En dat betekent dat ook de mensen die graag op het strand komen, zoals de kiters, weer een lekker bakje koffie kunnen drinken. Ja, dit is wel genieten. Ze zien het als hun roeping, het mooiste vak dat er is. Maar toch denken veel docenten op middelbare scholen aan stoppen. We hebben vechtpartijen voor de school. Stoppen. Leerlingen die drugs en vapes dealen. Loverboys. Kankerdocenten. We hebben ouders die de school binnenstormen. En andere krachttermen vliegen je dan om de oren. Je werkt in onveiligheid, daar komt het op neer. Kankerdocenten. Stoppen. Ja, dat is wel genieten. Deze strandtent hier moet morgen klaar zijn. Om 9:00 kunnen we hier weer aan de koffie zitten. Oh. En Marcel Dijkstal, u bouwt deze strandtent al 25 jaar op. Maar er moet volgens mij nog wel wat gebeuren. Hè? Hoeveel uur hebben we nog? We hebben nog 25 uur te gaan. Oh. En dan moet het terras helemaal klaarstaan. De ramen gelapt zijn. De keuken open zijn. En dat gaat lukken, dat weet ik zeker. Ja, dat is wel genieten. Ik sprak een meisje aan op het feit dat ze niets deed. Uiteindelijk stuurde ik haar de klas uit. Toen schold ze me uit voor kankerhoor. Ik vroeg een leerling om iets op te ruimen, maar dat weigerde hij. Kankerhoor. En toen zei hij tegen mij, je moet godverdomme je kankerbek dicht houden. Anders vermoord ik je. Kankerhoor. Oh, ja, dat is wel genieten. We kunnen wel gewoon met een winterjas lekker het strand op, want ons wachten stralende dagen. Ik kan niet wachten. Dankjewel, Josephine. Oh. Lieke, jij ook al zin in het strand? Ontzettend of? Veel zin. Ja, lekker. Volgens mij snakken we allemaal naar een mooi weer. Hè? Ja, dat is wel genieten. Schelden, fysiek geweld of zelfs thuis opgezocht worden. Nooit eerder zijn zoveel leerlingen geschorst of verwijderd van school als vorig jaar. Leraren voelen zich steeds vaker bedreigd. Ik ben geduwd. Er is met spullen naar mij gegooid. Het raakt me echt. Iemand heeft met een schaar dreigend voor mij gestaan. Ze werken echt kei en keihard. Bij mij thuis is de achteruit van mijn auto ingegooid met een stoeptegel. Ze verdienen waardering en respect. Ik heb camera's rond mijn huis en daarop is te zien dat het jongens van school waren. Toen schold ze me uit voor kankerhoor. Ik heb collega's door leerlingen tegen de muur gedrukt zien worden. Ik heb het meteen op school verteld, maar mijn leidinggevende vertelde me dat het niks met school te maken had. Toen schold ze me uit voor kankerhoor. De directie liet me gewoon in de kou staan. Kankerhoor. In de kou staan. Jij ook al zin in het strand? Of? Ontzettend veel zin, ja, lekker. Volgens mij snakken we allemaal naar een mooi weer, hè? Oh, ja, dat is wel genieten, hè? Dat is wel genieten, hè? Nou, je had er wel zin in, hè, Wieger? Ja. Oh. Nou, ik vond dit... Er is veel nieuws gebeurd ook deze week, maar ik vond dit... de tegenstellingen in het land wel mooi samenbrengen. Goed gelukt, ja, toch, Marcel? Ja, ik vind ook die kreet van jou, Fidan, dat je er heel mooi in verwerkt is. Oh, jij herkent. Ik weet alleen niet op welk moment die dan is opgenomen. Maar... En nog geprobeerd om een stem te op de achtergrond trouwens. Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Alleen dan muzikaal verpakt door een weergeloze pianist... die er een soort Chopin-versie van heeft gemaakt. Ik dacht, dat vind ik wel treffend. In de week dat Barbie dus ook 75 jaar is geworden, geloof ik. Of 80 jaar? 75? 75, volgens mij. Ja, en ze gaat je ziet het misschien niet aan Oscars winnen van het weekend. Je ziet het er niet aan af. Nee. Ik wil heel even wat zeggen over die kinderen die zich zo misdragen op scholen. Ik weet niet hoe het in jullie tijd was, maar wij leerden thuis toch echt om je leraar, je meester, je juf, docent, onderwijs, hoe je ze wil noemen, te respecteren en je gewoon te gedragen. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd dat het zo misgaat, Nauske? Nou, ik denk de informele sfeer op school en de gelijktrekking van leraar en docent. En we zijn allemaal anti-autoritaire opvoeding thuis en anti-autoritaire praktijken in de klas. En het is niet zo, er moet een hiërarchie zijn, want zonder hiërarchie krijg je geen orde. Er is iemand die je iets leert en jij bent een kind en je bent een leerling en je moet je plek daar kennen en de docent moet zich ook aan regels houden. En er zijn 40 mensen in de klas. Als je met elkaar wil samenleven en het leuk wil hebben, dan moet je gewoon weer aan de regels houden en anders lukt het niet. Maar die hiërarchie zit ook niet meer op de scholen zelf, zeg je. Dus nee. Maar... Zij zijn toch niet minder streng geworden door de jaren heen? Ja, we zijn veel minder streng. Ja. Jurgen Smit, als jij dat hoort deze week, die leraren waar ze allemaal mee te maken hebben. Ja. Dan denk ik niemand dat er niemand is in dit land die denkt, ja, dat is iets voor mij, voor de klas staan. Wat een slechte reclame voor dat mooie vak. En het hangt een beetje vanaf welke scholen je dan hebt, zeg maar. Is het een lagere school, basisschool of is het een middelbare school? Ja. Maar in mijn omgeving ken ik aardig wat mensen die juist op de middelbare scholen zitten. Dus jongeren van 16, 17, 18 ongeveer. Waar het drugsgebruik ongelooflijk hoog is. En dat helpt ook niet mee, hè? Die snuiven en blowen wat af voor in de pauzes. Ja. Dat hoorden we ook. En dan zijn ze ook niet meer handelbaar. Maar dan heeft het eigenlijk niks meer met de meester te maken. Nee. Maar dan heeft het ook gewoon met het vrije drugsgebruik. Wat ik zei net, van zij toch niet minder streng geworden. De verhalen die ik hoor is... kijk, als die kinderen zich helemaal niks meer aantrekken van wat zo'n docent zegt... en zich heel veel vrijheid toe-eigenen en een grote mond opzetten... ik hoor vaak dat docenten juist steeds minder streng worden... omdat ze gewoon bang zijn. Omdat ze bang zijn dat het anders mis kan gaan. En dan verwacht je dat die ouders thuis die kinderen streng toespreken. Hè? Want dat is volgens mij de enige manier om het op een gegeven moment een halt toe te roepen. En dat gebeurt blijkbaar niet. Veel betekende uitspraak ook, die we net hoorden van een van de docenten. Die zei, de directie die nam het niet voor me op. Die laat dus die leraren gewoon in de kou staan, Hans van Soest. En die verhalen hoor je vaak. Hè? Dat als je optreedt tegen een leerling, dat jij het uiteindelijk moet ontgelden. Helemaal het foute voorbeeld. Ik vind wel, moet ik even protesteren, ik vind wel dat we nu vooral de excessen uitlichten. En die zijn er ook. En het is een heel verschil met vroeger. Maar vergeet niet dat er in Nederland heel veel onderwijs wordt gegeven. En dat er heel veel scholen zijn waar mensen het echt hun best doen. Maar als je een leerkracht bent, Wieger, dan heb je maar een gedeelte van de dag heb je die leerlingen voor je. Die hebben ook een thuiswereld en het ligt ook vaak allemaal in puin. Ze zijn ook nog target van de consumptiemaatschappij. Er zijn mannetjes die zeggen tegen zo'n leraar... wat ben jij voor een sukkel, ik heb met bitcoins al veel meer geld verdiend. Weet je, dus dat is een verschuiving, wat jij net ook zei, Fidan. Een verschuiving in het gezagsspectrum. En dat is een veel groter probleem dan... Heb jij begrip, ik wil het niet voor je invullen hoor... maar zeg je, er zijn omstandigheden waardoor die kinderen zich gedragen? Het begint altijd bij analyse, maar dit soort dingen... dat kun je natuurlijk onmiddellijk af. En dan krijg je natuurlijk ook de neiging... ook nog eerst gaan ze leren Nederlands als het zou moeten... dat je zegt, ik ga het onderwijs met mijn boksbeugel. Maar dat is niet de oplossing. Je moet gaan kijken hoe dat allemaal met elkaar verweven zit. Maar het is natuurlijk ook wel zo... Kijk, nu hebben we een opeenstapeling van allemaal excessen... die ook echt erg zijn. Maar dat is niet de staat van het onderwijs. Excessen zo makkelijk opeen te stapelen zijn... Ja, dat is verschrikkelijk. Zijn het dan nog wel excessen? Ja, dat is de vraag. En ik vind ook dat antwoord moet ook gegeven worden door politiek... en door maatschappelijk middenveld. En hoe het allemaal, maar goed, die zijn veel te druk bezig met hun eigen spelletjes. Maar de kinderen zijn ook anders. Mijn zoon is bijna 17 en die zit op een VMBO-school in Amsterdam. Dus dat begin ik al te zeggen. Dat is één soort mensen. Dus sommige scholen, veel scholen, vooral de VMBO-scholen, zijn ghetto's. Want je hebt precies dezelfde populatie, dezelfde soort jongens, vooral jongens, die niet geboeid worden door leren, die misschien niet goed kunnen leren, of die het nog niet weten, want ze zijn maar 16 en ze zitten al vanaf hun 11e ingekooid, zeg maar, in een bepaalde stramien. Oh, je bent een VMBO'er, je bent een VWO'er, je bent een NAVO'er. Oké. Maar de kinderen, het gedrag van de kinderen... is veranderd in die tijd. Zij hebben geen aandacht, dus hun aandachtboog, noem je dat? Spanningsboog. Is veel korter geworden, inderdaad. Maar door ik schrik er wel van. Er moeten allemaal kort. En ghetto dus een les noemt. Van 1 uur is te lang, 50 minuten. Ja. Ik schrik er wel van als je dit een ghetto noemt. Ik vind het wel een ghetto. En het is bijvoorbeeld de klas van mijn zoon. Mijn zoon is zogenaamd druk. Dus hij is heel streng opgevoed, heel netjes. Hij zegt niks tegen Maar hij wordt dus... de les uitgestuurd, omdat hij vaak zit. Hè? Dus dat gedrag wordt meteen gecriminaliseerd. En dan wat hij krijgt, is gewoon... hij moet uitgestuurd worden. Een 2 dagen schorsing, 5 dagen schorsing. Is dat de oplossing? Dat is het is ook niet niks wat kinderen vandaag de dag allemaal te verduren krijgen. En het begint al bij de mobiele dictator... die gelukkig nu van de scholen wordt gebannen. Want dan worden ze helemaal... temmes van, om een goed Haags woord te gebruiken. En ook buiten de schoolomgeving worden ze voortdurend met TikTok, met commerciële partijen. Neem nu die hele gok. De overheid is een soort van gokpooier geworden. Het is echt ongelooflijk. Het is niet niks wat leerlingen allemaal te verduren krijgen. Het is zeker niet niks, en dat is de aanleiding ook voor dit gesprek, wat leraren allemaal te verduren krijgen. Nou, zie ik aan mijn B. Het mooiste beroep. Mijn vader heeft het ook 40 jaar gedaan. En die zegt het ook. Het mooiste beroep, natuurlijk is dat. Want je kunt mensen op weg helpen. Maar de voorbije 20 jaar is wel geprobeerd om dat vak aantrekkelijker te maken. En stevast is ook gezegd, ja, we moeten ze beter belonen. Ze worden nu heel goed beloond. Maar nog steeds is het tekort, dat neemt toe. Je snapt nu ook wel waarom, hè? Nou ja, ik ben getrouwd met iemand die juist het onderwijs terug ingegaan is uit passie. En die aan de ene kant heel streng kan zijn. En een dictator in de klas zijn. En ik wil het op die manier hebben. En binnen die hele strenge orde geeft die mensen vleugels. En de ruimte. En mag iedereen zich ontwikkelen. En het doseert Nederlands. Ja. En zijn kinderen ook dol op hem. Omdat er zoveel mogelijk is. En zoveel gedaan wordt. Hè? Dus je moet een basisdiscipline hebben. En natuurlijk is alles veranderd. En mensen moeten ook een beetje talent hebben. En ook zin hebben om gewoon echt iets te bereiken. En het is voor leraar, om een goede leraar te zijn, moet je ook een beetje een talent hebben. Je moet met kinderen kunnen omgaan. Je moet met weerbarstige kinderen moeten omgaan. Je moet met heel veel verschillende mensen kunnen omgaan. Je moet dat willen. Je moet niet gauw afgeleid worden. Je moet retorisch sterk zijn en kunnen pareren. Het is niet voor iedereen. En dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Ja. Want ik wil nog heel even terug naar het begin van het gesprek. Zijn kinderen nu anders dan vroeger? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, in de jaren 70 werd er ook gezegd door de toen ouderen van de jeugd van tegenwoordig. Dat is altijd zo. Je hebt gewoon lastige kinderen. Die heb je nu, die had je vroeger. Want als je met leraren spreekt, ik bedoel, waar zit hun klacht? Die zit niet zozeer bij die kinderen. Die zit bij te veel aan regels die ze krijgen vanuit Den Haag, met alles wat ze maar in het lesprogramma moeten proppen. Zeker. Waardoor ze minder tijd hebben om de dingen te doen die echt belangrijk zijn. Lesgeven. En wat Marcel inderdaad zegt, de ouders. De ouders zijn veel mondiger geworden. Waar vroeger, als de leraar zei, we gaan dit of dat doen, dat werd geaccepteerd. Zijn het nu met name de ouders die dan aan de deur staan te rammelen en die zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Ja. Bedreigingen zijn natuurlijk ook groter geworden. Inderdaad, minder mobiels. Alles wat ze daar van binnen krijgen. En als ze ouder worden, hè, dus dan midden in de puberteit, wat ik net zei, dat de drugs echt, dat mag je echt niet onderschatten wat er gebeurt. En die bedreigingen, die waren er in de jaren 70, 80 niet. Geen mobiele telefoon, geen drugs. Dus de kinderen kunnen misschien wel hetzelfde, maar de invloed, het wordt steeds lastiger voor die kinderen om op die school goed te presteren. Want de bedreigingen van buitenaf. En dus vraagt wel het meer van de ouders. En ook dat presteren is zo, heeft manische vormen aangenomen. Tuurlijk is het goed om mensen op hun hoogste niveau te krijgen. Maar dat ouders van alles proberen. Oh, ik hoorde. Ja, we nemen dit mee. Het is niet persoonlijk, Marcel. Je moet het accepteren in plaats van de nadruk op presteren. Ja, dat ook. Ja. Kijk naar vermogen gewoon. Dat zijn hele mooie woorden die jij dan spreekt op het einde van uur 1. Als mensen denken, blijft het hierbij? Nee, natuurlijk niet. We gaan straks over naar uur 2. Daniela, blijf je nog even zitten om over IJs te praten? Heel fijn, tot zo. NPO Radio 1, podcast. Zangeres, fitnessguru en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsguru, zeg ik altijd. Margaretha van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margaretha de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Bij Jumbo zijn de trostomaten per 500 gram nu 1,29. Dreft, Ambipur, Anti-Kalf Swiffer, nu 1 plus 1 gratis. En in de Nationale Week zonder vlees en zuivel, de vegetarische slager, Vivera en Beyond Meat, nu allemaal 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké. Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Vanavond in Kassa. De tarieven voor het warmtenet zijn verdubbeld, waardoor huishoudens nu meer betalen dan wanneer ze een gasaansluiting zouden hebben. Dat mag niet eens per wet. En verder heeft de gemeente Vlissingen zijn huishoudboekje niet op orde en legt die rekening neer bij de inwoners. Je ziet het allemaal vanavond, 7:15, NPO 2. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. NPO Radio 1, 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Hoe ontzettend leuk is dat? Ze blijft nog even zitten. Daniela Tasca, journalist en podcastmaker. En ze weet alles over ijs en Italiaanse ijsfamilies in ons land. Daar gaan we zo dadelijk ook lekker over doorpraten. Ook lekker doorpraten over de tuin. Want snoeien is bloeien, is groeien, weet hij, Jurgen Smit. En we krijgen van hem tuintips. Hoe fijn is het dat zij er is? Nausicaa Mabé, Telegraaf-columnist en schrijver. En Marcel Verrek trakteert ons zo dadelijk op zijn column. Nu het NOS-journaal van 6 uur. Hier is Sid van der Linden. Haiti heeft de ergste nacht sinds het uitroepen van de noodtoestand beleefd. Verschillende overheidsgebouwen zijn aangevallen en er waren urenlange gevechten tussen bendes en de politie rond het presidentiële paleis in Port-au-Prince. Correspondent Boris van der Spek, goedemiddag. Goedemiddag. Boris, de ergste nacht, wordt er gezegd. Hoe erg was het? Nou, de reden dat dit de ergste nacht werd genoemd is omdat er een grootschalige gecoördineerde aanval op meerdere overheidsgebouwen is gepleegd. We moeten het een beetje doen met wat persbureaus en ooggetuigen zeggen, omdat officiële berichtgeving ontbreekt. Maar wat we weten is dat de internationale luchthaven, het presidentieel paleis, het ministerie van Binnenlandse Zaken en meerdere politiebureaus zijn aangevallen. Ook zijn er berichten over aanvallen op andere ministeries. Dat is nog niet bevestigd. Maar dit soort berichten, ja, dat komt wel heel dichtbij een burgeroorlog. Die gewapende bendes die winnen dus steeds meer terrein. Kunnen autoriteiten er nog iets tegen doen? Nee, ten eerste is er geen gezag of leiderschap in Haiti. Premier Henry zit op Puerto Rico. Die laat niks van zich horen. De bendes willen ook dat hij aftreedt. De politie en het leger in het land staan er echt alleen voor. En die zijn al jarenlang in de minderheid tegen de duizenden bendeleden in Haiti. Vorige week zijn er bijvoorbeeld 4000 gevangenen ontsnapt uit de gevangenis. Een groot deel van hen is voor bendes gaan vechten. Tot nu toe lijkt het de autoriteiten wel gelukt om te zorgen dat de gebouwen niet worden bezet. Maar dat lijkt ook een kwestie van tijd. En hoe gaat het ondertussen met gewone inwoners van Haiti? Nou, de inwoners van Haiti die zijn wel wat gewend, maar wat we de afgelopen 10 dagen hebben gezien is wel heel extreem. Er zijn duizenden Haitianen de hoofdstad Port-au-Prince ontvlucht. Scholen, bedrijven, winkels zijn dicht. En daar komt bovenop dat er al langere tijd een tekort is aan medicijnen, aan brandstof en aan voedsel. Dus het land glijdt echt verder af wat betreft de huidige crisis. En ja, die huidige situatie zoals die nu is, dat is duidelijk ook niet houdbaar. En het is echt te hopen dat er een soort akkoord gesloten kan worden tussen de partijen om de rust te doen wederkeren. Dankjewel, correspondent Boris van der Spek. Na Canada wil ook Zweden de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, weer gaan steunen. Meerdere westerse landen, waaronder Nederland, stopten met het financieren van de VN-organisatie. Dat kwam doordat Israël zei dat medewerkers betrokken waren bij de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober. 10 medewerkers van de VN-organisatie werden daarop ontslagen. Canada en Zweden gaan weer betalen, omdat de organisatie heeft aangegeven dat medewerkers strenger zullen worden gecontroleerd. Ieren hebben tegen een wijziging van de grondwet gestemd. De regering wilde de teksten moderniseren. Zo staat er in de grondwet dat het huwelijk de basis is van het gezin. Maar via een referendum stemde een meerderheid van de Ieren tegen die voorgenomen wijziging. In Polen is een bisschop ontslagen vanwege het verzwijgen van kindermisbruik. Een priester die zich vergreep aan een kind werd overgeplaatst naar een andere parochie. De bisschop lichtte de politie niet in over het misbruik. De paus heeft vandaag zijn ontslag geaccepteerd. Op de snelweg A12 is een man opgepakt die 12 boodschaptassen vol met pillen in zijn auto had liggen. Vermoedelijk gaat het om MDMA. De man werd van de weg gehaald omdat hij onnodig links reed. Het NOS-journaal. Patrick Roest heeft op de WK Allround in Insel een flinke kluif aan schaatsfenomeen Jordan Stolz. De Nederlandse favoriet voor de titel heeft na de eerste dag een achterstand van 3,42 seconden op de 19-jarige Amerikaan. Dat is lastig, zegt Roest. Dat maak ik niet zomaar goed op Stolz. Nee, want hij gaat uitlopen, hè? Ja, nee, dat weet ik. Ik weet dat het heel lastig gaat worden eigenlijk om hem nog terug te halen voor die 10 kilometer. Maar ik ga gewoon twee goede afstanden rijden en dan kijken we wel hoe ver we komen. Bij de vrouwen staat Marijke Groenewoud op 1 in het klassement. Joy Beunen staat tweede. Morgen is de tweede en laatste dag van het WK Allround schaatsen. En in Jeddah is zojuist de Grand Prix van Saoedi-Arabië van start gegaan. Formule 1-commentator Louis Dekker. Met Verstappen, dat is geen nieuws. Hè. Daar zijn we al gewend vanaf pole position. En dat hij die plek vasthoudt is ook al geen verrassing meer. Want de start is altijd goed het laatste jaar bij Verstappen. Minder bij zijn teamgenoot Sergio Perez vanaf de derde plek gestart. Probeerde die tweede plek te pakken van Charles Leclerc. Maar de Ferrari-coureur maakte zich breed. Verdedigde sterk. En voorlopig hebben we dus gewoon een volgorde zoals we begonnen zijn. Verstappen leidt voor Charles Leclerc in de Ferrari voor Sergio Perez. En dan nog even aandacht voor het middenveld. Daar zien we een rode Ferrari rijden. Normaal gesproken zou ik daar niet over beginnen. Maar daar rijdt de 18-jarige Oliver Berman mee rond. En die zal al lang blij zijn dat hij de eerste schifting heeft overleefd. Want het is een gevaarlijk circuit. En je maakt hier zomaar een foutje. Je hangt zomaar in de muur. Oliver Berman, vervanger van Carlos Sainz. Vanwege een blinde darmoperatie kan hij niet meedoen. De ervaren Spanjaard maakt plaats voor een 18-jarige Brit die gisterochtend te horen kreeg: we hebben je nodig. En hij doet het hartstikke goed, want hij rijdt. En even kijken op het scorebord. Ja, hij heeft niet eens een plek verloren. 11e, Oliver Berman, dat wordt een jongensboek als hij het volhoudt. We rijden nu in ronde 2. Verstappen aan de leiding voor Leclerc, voor Perez. Er wordt overal geknokt en de top 3 lijkt voorlopig wel even vast te staan. Kijk aan, commentator Louis Dekker. Dankjewel, we horen je later weer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht verschijnt er langzaam meer bewolking. In het zuiden kan het dan ook wat regenen. Morgen is het 10 tot 13 graden. Wijnand Zwaan vertelt waar het vaststaat op de weg. Dag Wijnand. Ja, goedenavond. Nou, het is gelukkig maar op één plek. En dat is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out-klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst. Ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. sushi. Jazzappels 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel. Aldi. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Onthulling dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En bij ons aan de stamtafel politiek verslaggever van het AD Hans van Soest en Telegraafcolumnist Nauske Marbé. En ook hier hovenier Jurgen Smit die ons straks handige tuintips geeft. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. En zij is er ook nog, Danielle Tasca. Zij is journalist en podcastmaker en weet alles over ijs. En zeg ik erbij, over ijsfamilies. Het familiebedrijf, dat is ook wel een, ik zou bijna zeggen, een soort Italiaans begrip, hè? La Familia. Geldt zeker ook voor die ijsmakers in ons land. Jij hebt in 2012, was het, geloof ik, hè, die docu gemaakt over ijs. Tijd geleden. Vond ik nou zo leuk om daar nog een fragment van te laten horen. IJszusters. De IJszusters. En ik wil het fragment laten horen van een van de zusters die... het heeft over de Italiaanse mentaliteit. Luister even. Nee. Ras echt Italianen. We zijn Italianen, hoor. Ja, echt. Ja. Italiaanse mentaliteit. Ja, en ja. Zo zijn we opgegroeid, ja. Echt waar. Ja, mijn vader zei altijd... buiten is Nederland. Je thuis is Italië. Ja. En dat heb ik ook altijd met mijn kinderen gedaan. Dit is de familie Lucchesi. Lucchesi uit Eindhoven. Je moet het ook niet proberen, Italiaans, dat klinkt nergens naar. Maar... Je hebt je best gedaan. Ja, dat wel. Dat zeker. En zij heeft ook haar best gedaan. En doen ze allemaal om lekker ijs te maken. Maar dat is ook zo mooi. Hè? Dat is iets speciaals. Hè? Dat noemen we dan een mentaliteit. Maar gaat misschien nog wel verder dan dat. Ja, nou, bij hen is het een duidelijke tweedeling. Hè? Dus ja, buiten. Dus zij hadden een bedrijf. Zij verkochten ijs. Ze maakten en verkochten ijs. Dus hun klanditie, dat was Nederlands. Dus zij moesten natuurlijk de public face, dat was natuurlijk Nederlands. Zij konden gewoon best wel, ja, Brabants zelfs, praten en alles. Ze waren best wel goed geïntegreerd. Nou, de ouders niet, zij wel, tweede generatie. Maar binnen nog steeds, ja, in de documentaire zie je ook... ja, dan eten ze gewoon op zijn Italiaans, vieren ze op zijn Italiaans. Grote familie, grote mensen, veel mensen aan tafel. Gewoon heel mediterraan, zeg maar, aan toe. En dat is dus dat is heel, heel bijzonder. En voor heel lang is dit nog steeds gedeelte gewoon zo geweest. Twee werelden. Ja. die toch samenkomen, met elkaar versmelten, letterlijk. Maar toch wel apart blijven. Dit is een documentaire, hè? Ice Sisters. Er is ook een tentoonstelling geweest, hè? Die jij naar ons land hebt kunnen halen. Wat precies is het waard om tentoon te stellen? Ik heb heel veel families gestalkt. En dat is dus hun geschiedenis. Hè? Dat ben ik niet. Ik ben geen historica sowieso, ik ben journaliste. Dus ik heb ze gestalkt, ik heb ze gesproken. Ik heb ze gewoon echt achteraan gezeten. Van, geef alsjeblieft een fotootje, een verhaal. En deel het met ons, want het is Nederlandse geschiedenis. Nota bene. Het is geen Italiaans geschiedenis van allerlei mensen. Dat zijn mensen die in Nederland al een generatie, dus één eeuw lang, in Nederland wonen, werken. En dat is een prachtig voorbeeld van, ja, ik gebruik dat woord niet zo vaak, maar geslaagde integratie. Ja, ja. Van goede migratie, zeg maar. Met vallen en opstaan en de problemen daar. Ja, volop meedoen, maar ook behoud het eigene. Dat zit er natuurlijk ook heel sterk zeker. In. Zeker, de dignita, hè? Ja. De identiteit, dat gaat gewoon letterlijk door de maag in dit geval. Is diezelfde tentoonstelling te maken over eenzelfde docu te maken over al die pizzeria-families? Zeker, ja. Dat, net zeggen, ijs of pizza. Ja. Maar de Italianen in Nederland zijn er al eeuwen aanwezig, hè, sinds de middeleeuwen. Schoorsteenvegers ook? Nou, daarvoor nog, de bankiers. De eerste bankiers waren Italianen, de Italische mensen, want Italië bestond natuurlijk nog niet. De Lombardijen, de Lombarden, waren de eerste bankiers. Ja, en marmer en zo. Ja, daarna, pas later, kwamen natuurlijk steeds die kleinere groepen. En dat is ook een mooi voorbeeld van etnisch ondernemen. Ja, het mooie van het ijs is ook dat het verbindt, hè? Dus dat zien wij in de winter al, als hier nog eens een keertje ijs ligt, met z'n allen. Maar ook het ijs, iedereen. Als ik nou uit het raam kijk en dan zie ik die rij zo staan voor die ijssalon, iedereen komt een ijsje halen. Ja, arm, rijk, maakt niet uit. Ja, dat is een democratische. Toen in de jaren 30 en in crisisjaren waren de Italianen niet zo welkom, hè? Want het waren enorme concurrentie. Dat was een enorme concurrentie ten opzichte van de Italianen. Ze waren echt niet welkom. Dus die geschiedenis is niet zo zoet. Het was dus, daarom zei ik in het begin, het was bitterzoet. Ze werden echt geweigerd. Er werd een bond opgericht tegen die Nederlandse bond, Nederlandse ijs eerst. Had het niet met de had het niet met de politiek ook ik te maken? Ik kan de politiek ingaan met zo'n leus. Dat was echt zo. Ik kan ook iets voorlezen, maar ik weet niet of we tijd ervoor hebben. Ja, wat ga je voorlezen precies? Ik ga een protestliedje voorlezen van de Nederlandse Bond IJsmakers. Wij eisen Nederlands ijs. Die in 34 in Amsterdam een protest hebben georganiseerd voor Bellevue Theater. Het is echt gebeurd, hè? Dus ik. Nee. En op een gegeven moment staat het alle smaken, alle kleuren onder Italiaanse vlag. Wat ik nooit dacht gaat gebeuren, dat ik zulks beleven mag. Mokka, alle vreemde smaken, groen en geel, van wat tegenlacht, hebben de Italiaanse snaken in ons vaderland gebracht. Nou, het gaat zo voor. Ik weet niet of heb ik nog één minuut? Want het wordt nog leuker. Oh, nou ja, zeker. Vroeger zag men schoorsteenvegers met den bezem in de hand, de Italiaanse schoorsteenveger, zwart van roet en vuil als negers, import van het Italiaanse land. Smerig handen, zwarte ogen, maakte zij de schoorsteen schoon. Nederlander is bedrogen, werken zij voor lager loon. Om dit kwaad te overmannen, wat was het Nederlandse plicht? De Italianen te verbannen. De Italianen te verbannen, werd de bond hier opgericht. Geen warm welkom. Nou, leuk, hè? Zeker, geen warm welkom. Het loopt wel goed, moet ik zeggen. Nou. Je hebt het geschreven, weet je dat? Geen idee. Dat was GL. Nu vraag ik me af, hoe was dat Nederlandse ijs dan? He, want als ze bang waren voor mokka en voor smaak en voor kleuren, wat maakten ze hier? Het was roomijs, wit ijs. Alleen maar roomijs. Zij brachten vruchtenijs. Zij brachten de smaken, de kleuren, de smaken, dat was juist. En die vergelijken met... Ja. Ze waren vies, dan kun je ze niet... Ja, ze zijn toch schoorsteenvegers. Ik moet je niet vertrouwen. Wat zo mooi is... Bij Nederlandse boeren. Dat blijkt bij jou en dat blijkt zo vaak aan deze tafel... dat dingen in ons dagelijks leven, daar schuilt een verhaal achter. Ja. En jij hebt voor ons... een klein gedeelte van dat verhaal verteld. Daar zijn we je dankbaar voor. Toen geen warm welkom voor de Italianen. Zeker niet voor de Italiaanse ijsmakers. Nu wel grote dankbaarheid richting hen. Altijd dankbaarheid richting hem. Niet met een N, maar met een M. Hier is columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Hoi. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. En al was het er geweest, het was helemaal langs me heen gegaan. Want dit was de week van de lentekriebels. Het voorjaar komt eraan. Mensen en dieren worden opgewonden en gruizig. Het gonst, het bronst, het bonst en het boemst. Zo is de 92-jarige media-tycoon Robert Murdoch weer eens verloofd. Hij gaat in juni voor de 5e keer trouwen. Als ik zijn bruid was, dan zou ik zeggen... laten we dat maar wat eerder doen. Hoe sneller, hoe beter. Maar goed... Het gaat om de intentie. En die is er trouwens niet alleen deze week. Want er worden door het hele jaar steeds meer SOA's geconstateerd. En niet alleen bij de publieke omroep. Dat moet toch ergens een teken van zijn. Zouden er nu ook meer kinderen geboren worden? Moedertje lief, of om het correct te zeggen, ouder die gebaard heeft lief. Dan moeten er ook meer bakbeesten van bakfietsen komen. Wellicht van de firma Baboe, die inmiddels helemaal is doorgebroken. En nu is omgedoopt in Bab en Boe. Ja, ja, de lentekriebels, onderschat ze niet. De panda's in Oude Hans Dierenpark dreigen nu ook te gaan paren. En dat is heel uniek. Zelfs Ajax speelt vaker een goede wedstrijd. Het is een ingewikkelde operatie om deze slome bamboeknagers... op de juiste temperatuur en in de juiste positie te krijgen. Daar is dan ook een grootschalig panda-coïtus begeleidingsteam bij betrokken. Een organisatie waarbij vergeleken de NAVO een simpel clubje is... Toch zegt me iets dat de Uber-regelaar Mark Rutte... ondanks zijn zekere verwantschap met de panda... beter op zijn plek is bij de NAVO... dan bij het panda-coïtus-begeleidingsteam. De week van de lentekriebels, geritsel en de struiken... nog wel een beetje koude wind, uiteraard uit het oosten... maar daar is hij dan, de zon. Ik kijk de hele dag op mijn zonnepanelen-app... nog vaker dan op de site van de Eurovisie-boekmakers... waarop Europapa Joost Kluin de top nadert. Ik blijf het een schitterend lied vinden... ook al omdat daarin zonder Spaanders... toch gehakt wordt. Het draagt ongetwijfeld bij aan de lentekriebels. Want die zijn er. Natuurlijk bij die horny Christian van Red Bull Racing... maar vooral bij de formerende partijen. Niet waar, Hans? Er lijkt plotseling weer goesting te zijn voor een ménage à quatre. Het mannetje putters zou inderdaad wel eens die mannetjes putter kunnen blijken te zijn... die met allerlei staatsrechtelijk extravaganza... dit rariteitenkabinet voor elkaar gaat krijgen. Wat die lentekriebels allemaal niet vermogen. Aan de andere kant, liefde maakt ook blind. De kans is groot dat Pieter Omtzigt nog lang niet al zijn tranen heeft vergoten. En naar ik vrees zal hij, na het tot stand komen van dit onmogelijke kabinet... niet de enige zijn. De week van de lentekriebels. Een hele week, terwijl je als verschijnsel vaak maar een dag krijgt. Zoals vorige week, de dag van het compliment. Op zichzelf heel leuk natuurlijk. Want ja, je kan de dag van het compliment moeilijk gaan lopen afkammen. En deze week hadden we de dag, om een wat minder schaars verschijnsel te noemen... van de vrouw. 8 maart, Internationale Vrouwendag. 1 dag in het jaar. Jawel, dames. En die andere 364, jongens... dit jaar zelfs 365 dagen... zijn dan dus blijkbaar allemaal voor ons de mannen. Nou... dat hebben we echt verdiend als mannen. Als we zo een rondje maken langs de slagvelden, hongergebieden, massagraven... en ook zo'n hanige Super Tuesday... die vroeger trouwens wel een dollere dinsdag opleverde. Als man die veilig woont en het goed voor elkaar heeft... sta ik erbij en kijk ik ernaar, machteloos en beschaamd. Het jaar van de man, de eeuw van de man, het millennium van de man... de geschiedenis van de man. Het klinkt in al zijn lulligheid net zo potsierlijk als de dag van de vrouw. Desalniettemin, zo is de taak tussen ouders die wel en niet baren... blijkbaar traditioneel bepaald. De vrouw zorgt voor leven, de man zorgt voor dood. En om het zaakje toch nog een beetje aan de gang te houden... zijn er die lentekriebels. Laten we die dus koesteren in vredesnaam. Dat heb je vorige week al verteld, Marcel, dat je dat een ontzettend leuk nummer vindt. Europapa Ja, geweldig. En er is ook een koffer, gaan we even naar luisteren nu, die ook echt leuk is. 37 zetels, de PVV is de grootste en Geert die wil regeren. Het is nu of nooit, we zijn tegen Europa, tegen migratie. Dus tegen alle immigranten zeggen wij, blijf weg uit Europa. Als je met de boot gaat, Europa, pa, Europa, pa. Als ik aan het hoofd sta, ja, geen geld. Nou, en dus komen we uit bij de formatie, want daar speelt Hans van Soest en deze man een grote rol. Geert Wilders als partijleider van de nog steeds de allergrootste partij. Ze gaan het opnieuw proberen trouwens in Hilversum. Hilversum deel 2. Kim Putters aan het hoofd van de tafel. Wat verwacht je ervan de komende week? Nou, ik verwacht er eigenlijk nog niet heel veel van. Oh. Ze gaan met elkaar praten. Dat is op zich al een hele stap. Want dat, daar hebben we weken op gewacht. Totdat ze die stap überhaupt wilden zetten. Nou, die wordt dus nu gezet. Maar of dat ook wat oplevert, ja, dat moet dus nog maar blijken. Kim Putters zal waarschijnlijk donderdag met zijn rapport komen. En daar zal die, ik bedoel, ik mag aannemen wel adviseren van... joh, ik zie mogelijkheden om in elk geval nog met deze vier partijen verder te gaan. Maar of ze er ook uitkomen, ja, ik heb nog geen enkele aanwijzing in Den Haag, als ik bij de vier partijen langs ga, dat ze dichter bij elkaar zijn gekomen. Zoeken naar aanwijzingen. Gaan we even luisteren naar Kim Putters, de informateur zelf. Luister even. Ik denk dat het belangrijk is om in alle rust en vertrouwelijkheid op een plek met elkaar echt even te kijken van nou, mijn opdracht was te kijken naar vormen van vruchtbare politieke samenwerking. Ik heb ook steeds ook aan u aangegeven dat gaat over politieke binding, ook op inhoud en hoe je dat wil organiseren. Het gaat over de bemensing en hoe je naar een kabinet kijkt. En het gaat over hoe een nieuw kabinet zich tot het parlement verhoudt. Nou, op al die dingen hebben we de afgelopen week gesprekken gehad. En het is nu belangrijk om het even echt bij elkaar te brengen. En ook te kijken waar de keuzes moeten liggen. En dat wil ik in alle rust en vertrouwelijkheid op een andere plek doen. Binding, bemensing, alle rust en vertrouwelijkheid. Klinkt dit als ze zijn echt op weg naar een nieuw kabinet? Ja, kijk, je moet altijd uitkijken met voorspellingen natuurlijk. Want de ervaring leert bij formaties dat als het maar lang genoeg duurt, er uiteindelijk altijd de sfeer een beetje omslaat en partijen dan toch bereid zijn om wat ze eerst zeiden, dat gaan we nooit doen, als uiteindelijk wel te gaan doen. Maar vooralsnog staat de VVD nog steeds op het standpunt van wij gaan alleen in een kabinet zitten als de NSC meedoet. En staat de NSC op het standpunt wij willen niet meedoen aan een kabinet. En ze willen weliswaar praten, hè, om te kijken of er nog muziek zit in de samenwerking. Maar dat, ik bedoel, vergis je niet, dat is ook omdat geen van de vier partijen de schuld wil krijgen dat het mislukt. Ik bedoel, we hebben op 6 februari, hè, toen Omtzigt eruit stapte, gezien wat er gebeurde. Nou ja, daar krijg je de hele strontkar over je heen. Dat hebben ze alle vier gezien. Dus alle vier gaan ze naar buiten toe voor de camera zeggen, het zijn goede gesprekken. Nee, het kan. Ik hoorde het Jezielkes ook weer zeggen. Het kan, hoor, voor de zomer. Er kan voor de zomer een kabinet zijn. Maar ja, ze bedoelde deze zomer, weet je dat? Ja, nou, dat zei ze er dan nog niet bij, maar dat mag je dan toch in elk geval hopen. Maar wat gebeurt er nou achter de schermen is er nog nergens overeenstemming over. Wat gebeurde er nou op donderdag toen het er ineens op leek dat er een doorbraak was? En ze waren er helemaal uit, leek het. Het zou een extra parlementair kabinet worden. Wij hadden Thomas van Groningen in de uitzending donderdagavond. En die zei, nou ja, het zijn toch tegenstrijdige geluiden die we horen. Ja. Maar waar kwam dat dan vandaan dat ze er uit leken? En wat is er? Waar staan ze nu dan? Waar ze nu staan is dat ze overeenstemming hebben dat ze met z'n vieren willen gaan praten. Maar meer dan dat is het nu nog niet. Ja, het klinkt heel flauw, maar zelfs dat is al een stap, hè? Ze vertrouwden elkaar gewoon echt niet meer. Dus dat ze dat nu willen gaan doen, nou, dat is al een eerste stap. Maar meer dan dat is het echt nog niet. Maar moeten we niet zeggen dat we hier toch zitten kijken naar het sprookje van de kleren van de keizer? Dat het gewoon pervers is als je toch al weet dat het niks wordt. Dat je alleen maar bezig bent met hoe je bij mogelijke volgende verkiezingen eruit gaat komen. Ja, maar dat is te makkelijk, denk ik, Marcel. Want het duurt allemaal heel lang en het ziet er niet uit. En het is natuurlijk wel een beetje een aanfluiting. Maar vergis je niet, hè, in 2021 duurde deze fase een half jaar. Toen hebben we een half jaar zitten te kijken naar partijen in Den Haag die het niet eens konden worden over wie met wie wilde gaan onderhandelen. Toen werd er niemand uitgesloten. uitgesloten en toen was er... Jawel hoor, er werden ook partijen uitgesloten. Nou, dus niet op die, mate zoals de PVV nu een heet hangtaboe is... zoals Cotenby dat ooit heeft gezegd. Nou ja, hangtaboe. Toen was, nou ja, dat zeg je nu, toen was Rutte het taboe. Ja, toen was het, waren het partijen die niet met Rutte verder wilden. Ja, en uiteindelijk, dat was toen de grootste partij en ze konden er niet omheen. En je ziet nu wel een klein beetje... Kijk, de VVD had eigenlijk liever niet met de PVV gewild. NSC eigenlijk nog helemaal niet zelfs. Maar ja, een alternatief is er ook niet. Dus daarom, nou ja, als het maar tijd genoeg... Het is er wel, maar ze willen het niet. Nou ja, jij zegt dat het er is. Alleen dan zouden de VVD... zou dan, hè, want jij linkt nu denk ik naar GroenLinks-PvdA. Met het kabinet, ja. Met Timmermans. Maar het is natuurlijk ondenkbaar dat de VVD... die het kabinet heeft laten vallen op migratie... dan hierna in een kabinet stapt met een linkse partij die dat niet wil. Althans, minder ver wil gaan dan de VVD. Ja, dan hadden ze dat kabinet niet willen laten vallen. Maar willen ze bij de PvdA ook dingen in de koelkast zetten? Dat weet je toch ook niet? Dan moet je het ook even gaan vragen. Nou, Zika, maar B, als zoveel ondenkbaar is en zoveel onbestaanbaar is... hoe zou je dan deze fase nu typeren? Stagnatie. En ik denk dat het gewoon ermee te maken heeft... dat er eigenlijk toch wel een wat linksere partij aan de formatietafel is. En dat is de partij van Pieter Omtzigt. En dat is een partij die eigenlijk niet met de VVD... met de PVV wil regeren. Die ook geen PVV-ministers wil hebben. Die het heel erg link vindt om zich aan dat radicaal rechtse te leren. En om de politiek in te gaan, hè, als nieuwkomer. En dan meteen gelinkt worden aan radicaal rechts. Ja. En ik denk dat er altijd bezwaren zullen blijven. En om dat bezwaar enigszins weg te nemen... wordt dan extra parlementair kabinet bedacht. Al weet nog niemand precies wat dat betekent. De term is vaag en kneedbaar, zo las ik vandaag. Oh, het bestaat niet eens, begreep ik. Het kan toch helemaal niet dat parlement en kabinet... Formeel is een extra parlementair kabinet... een kabinet wordt gevormd waar de Tweede Kamer helemaal niks mee te maken heeft. Maar dat is natuurlijk ondenkbaar. Kijk, als je het heel simpel wil uitleggen... eigenlijk is het huidige demissionaire kabinet... een vorm van een extra parlementair kabinet. Want we hebben geen coalitieakkoord meer. Het huidige demissionaire kabinet kan niet meer rekenen op een automatische... meerderheid voor al zijn voorstellen in de Tweede Kamer. Hè, want het kabinet is gevallen, dus de coalitie is gevallen. Dus die coalitie die steunt niet meer alles automatisch waar het kabinet mee komt. Dat is een vorm van een extra parlementair kabinet. En daar kun je dan allerlei gradaties in hebben. En daar gaan ze het dus nu over hebben in de Zwaluwenberg maandag. Ja, 2 dagen bij elkaar. Ja. Gezellig? Nou, of het gezellig is, weet ik niet. De vorige keer dat ze er waren... was wel een vraagteken hoorbaar bij mij, hè? Toen bleef niet iedereen slapen. En toen kwam Pieter Omtzigt in elk geval de volgende dag... al wel meteen weer terug met een brief aan de andere drie van... luister eens, we hebben hier gisteren wel gezeten... maar ik heb even met mijn fractie gezeten gisteravond. En dit is wat eruit is gekomen. Wij gaan hoe dan ook niet in een kabinet met jullie zitten. Oké, ik vroeg, het klinkt een beetje kinderachtig, gezellig... maar toch is dat belangrijk natuurlijk, hè, goede verhoudingen. Als je die niet hebt, je moet elkaar vertrouwen. Kijk, als je een politieke samenwerking aangaat, dan moet je elkaar vertrouwen. En dat is natuurlijk wel de kern waarom het... jij noemde het stagnatie. Ja, maar dat is het ook. Dat is het omdat ze elkaar niet vertrouwen. Nou, wat dat allemaal gaat opleveren, dat horen we dan volgende week. Maar ja, dan moet die brief wel komen. Donderdag is dat, hè? 14 ja, maart. Ja, dat is de deadline die de Tweede Kamer hem heeft gesteld. Toch weer benieuwd wat daarin gaat staan. Het nieuws nu van even voorbij 6:30. Hier is Annette Schut. NPO Radio 1. De Ierse premier heeft zijn verlies erkend in een referendum over een grondwetswijziging. De regering wilde dat onder meer de definitie van het gezin werd aangepast. In de huidige tekst staat dat het huwelijk daarvan de basis is. In het amendement dat de regering in stemming bracht... stond dat ook een andere duurzame relatie daarvoor de basis kan zijn. In Polen is een bisschop ontslagen vanwege het verzwijgen van kindermisbruik. Een priester die zich vergreep aan een kind werd overgeplaatst naar een andere parochie... De bisschop lichtte de politie niet in. En de politie in Nederland heeft gisteravond een man van de snelweg geplukt... die rondreed met boodschappentassen vol drugs, vermoedelijk MDMA. Hij viel op doordat hij onnodig lang links reed op de A12. En in Jeddah is ongeveer een half uur geleden de Grand Prix van Saoedi-Arabië van start gegaan. Formule 1-commentator Louis Dekker. Verstappen begon aan de leiding. Hoe gaat dat nu? Die leiding heeft hij terug. We hebben een incident gehad met Lance Stroll, de coureur van Aston Martin, die een bocht helemaal verkeerd inschatte, weggleed en de kussens inknalde. Safety car op de baan. Hele wedstrijd eigenlijk overhoop, want iedereen gaat dan banden wisselen. En daar gebeurde nog een incident. Sergio Perez, dat is het teamgenoot van Verstappen en eigenlijk de enige die hem nog een beetje kan bijhouden, die werd daar weer de baan opgestuurd, terwijl Fernando Alonso, de tweevoudig wereldkampioen, er al aankwam. Dat heeft de wedstrijdleiding nu besloten een unsafe release. Oftewel, ze hadden moeten wachten tot Alonso er langs was. En dus is er nu een straf voor Sergio Perez, een tijdstraf van 5 seconden. Ja, zo wordt het wel heel makkelijk voor Verstappen, die soeverein leidt. Lando Norris is tweede, Perez is derde. Maar dan moet je dus nog 5 seconden bij optellen. Verstappen in een zetel in ronde 15 van de 50. 1/3 van de race hebben erop zitten op dat circuit waar altijd gekke dingen gebeuren. Omdat de muren zo dichtbij zijn, de snelheden zo hoog. En dat is eigenlijk de enige echte tegenstander van Verstappen. Een incident kan hem de race kosten. Maar op zijn eigen tempo gaat het hem gewoon weer heel gemakkelijk af. En lijkt hij op weg naar zijn tweede zege op rij. Louis Dekker, dankjewel. Willemijn Hubert is aangeschoven, niet hier, jammer genoeg, daar wel in Hilversum. Ik weet niet of er een groot meteorologisch verschil zit tussen Hilversum en Rotterdam. Hier is het enigszins bedrukt, Willemijn. Nou, op dit moment zit daar niet zoveel verschil tussen Hilversum en Rotterdam, maar meer eigenlijk tussen het noorden en het zuiden. Want in het zuiden is meer bewolking aanwezig. Kan ook af en toe wat lichte regen uitvallen. Niet zo heel erg veel, maar er hoort bij een lage drukgebied wat vanuit het zuiden dichter naar Nederland aan het kruipen is. En dat betekent voor vannacht ook een beetje een tweedeling, met in het zuiden van Nederland dus de meeste wolkenvelden, maar ook vannacht de hoogste temperaturen, een graad of 6. Terwijl in het noordoosten het kwik kan dalen tot dicht bij het vriespunt. Daar zijn ook wat meer opklaringen aanwezig. We hebben te maken met een oostenwind. Bovenland matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Komt morgen ook geen verandering in. Morgen in het noorden nog de meeste kans op wat zonneschijn, maar vanuit het zuiden dus dikker wordende bewolking. De neerslag gaat waarschijnlijk pas echt in de avonduren vallen in het zuiden van Nederland. In het noorden blijft het nog lang droog. Op de Waddeneilanden is het morgen 9 graden. Elders in Nederland zo'n 12 tot 14 graden. En als we dan de nieuwe week nog even inkijken, we hebben te maken met 3 dagen volop bewolking, waarbij vooral op maandag neerslag valt. Dinsdag en woensdag zijn de kansen ook nog wel aanwezig, maar worden langzamerhand wel wat kleiner. En vanaf donderdag keert de zon dan ook eindelijk weer terug. Temperaturen liggen in de nieuwe week en eigenlijk net als morgen een beetje rond een graad of 12. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, zelfs een tweedeling als het gaat om het weer, jongens. Of zoals jij net zei, Jurgen Smit. Ja, het weer is gepolariseerd. Zeker bij de Noordpool. De lente staat voor de deur. Ja. Zo, even open doen. Dat was een grap. De natuur. Ja, aan je timing ligt het niet. De tuinman staat voor de deur. Dat is ook een leuke. De natuur begint weer tot leven te komen. Hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken en de tuin lente klaar te maken. Kijk, dat kan hij als geen ander. Wat te doen begin maart in de tuin? Nou, ik zou zeggen veel. We gaan echt volle bak aan de slag. Waar gaan we deze week over hebben? We gaan het hebben over klimrozen snoeien, struikrozen snoeien. We gaan de border aanpakken. Wat te doen met vaste planten, de grassen, de varens en dan zowel bladverliezend als bladhoudend. Nou, dat gezegd hebbende, aan het werk. Dat klinkt meer als die heggenschade ook tussen. Leuk, hè? Maar als je nou geen tuin hebt. Ja, nee, dan ruim de balkonnen, hè? We kijken naar een kookvideo. Ja. Maar Jurgen, jou in de tuin gaan werken. Jij stelt in dit korte fragment. Maar zo ineens in je tuin. Nogal wat vragen. Ja. Wat te doen in maart? Nou, in ieder geval veel werk te doen. Ja, nee, goed, het begint natuurlijk al met snoeien. Hè. We zeggen ook altijd, voor de winter laat je gewoon alles lekker instorten en laat de boel met de boel. En dan in het, want dat is goed voor het bodemleven, hè. Daar zijn we intussen achter gekomen. Vroeger gingen we alles weghalen en compost eroverheen. Nee, we doen nu alles laten liggen. De blaadjes bedoel je? De blaadjes, daar kunnen alle egeltjes onder enzovoort, enzovoort. Alle dieren schuilen daarin. Nou, maar dan is het maart en dan moet je het op gaan ruimen. Dus dan knip je alle vaste planten knip je terug. En de siergrassen die allemaal geel zijn geworden, die knip je net zo'n stukje boven de grond, knip je die af. En je gaat je hagen voor het eerst knippen. De rozen gaan we natuurlijk snoeien. Ja, daar zei je net en over. Wees nou niet voorzichtig met die rozen. Nee, goed, wij zijn met z'n allen heel erg bang geworden in Nederland, ja, om te snoeien. Hè? Dan denk je, oh, dan gaat hij dood. En dan, ja, maar die spannende verhalen. Ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. Kijk, een plant wil maar één ding, en dat is overleven. En of je hem nou bovenin knipt, of halverwege inknipt, of onderin knipt, die plant komt wel terug. Want dan zie je op een gegeven moment, zie je bijvoorbeeld geen knoppen meer aan een stam of aan een twijg. En dan ga jij ergens knippen. Ja, ik zie geen knoppen meer. Ik zie allemaal kaal hout. Maar kaal hout is geen doodhout. Dus kaal hout heeft verborgen knoppen. Dus als je hem daarin knipt, dan gaat hij uitlopen. En wij durven dat wel met de hortensia Annabel en met de pluimhortensia's. En dan, daar durven we dat wel mee. Maar als we een struikroos hebben van 2 meter... en die wil je afsnoeien op 20 centimeter... Boah, ik ben benieuwd wie dat durft, zeg maar. Het is met een thriller dit, met zo'n knoppen en zo. Ja. Ik wou zeggen, als jij... Tuinman wel. Ja. Hij komt natuurlijk nog groter en breder. Nee, en maar dat, kijk, er zijn 2 algemene snoeiregels. Als je die weet, dan kan je daarmee al de tuin in. Dan kan je een heleboel al zelf bedenken. De eerste is, waar een plant knipt, snoeit dus, daar loopt hij uit. Dus je kunt een plant ook sturen. Als jij een knop ziet aan een twijg en die wijst naar rechts en je knipt net daarna af, dus dat die knop blijft zitten, dan gaat die plant naar rechts uitlopen. Zie je hem aan de linkerkant en je knipt, dan gaat hij naar links. Dat doet zo'n plant, dus je kunt hem een beetje sturen. Dat weet Kim Putters ook? Of, Ik zal hem bellen. Ja. En de tweede is, des te sterker je snoeit, des te sterker is de reactie. Ja. Dus als je, en dat weet iedereen die hortensia Annabel heeft, die weet dat wel, want die worden 1,30 meter in de zomer. Zulke bolle bloemen komen erop, fantastisch mooi. En dan komt er een regenbuikje en hangen ze allemaal slap. Ja. Die snoeien ze allemaal in het voorjaar op 10 centimeter terug, misschien 20. Maar omdat die 1,30 is, je gaat terug naar 20, dan gaat hij heel sterk reageren. En dan krijgt hij hele lange, dunne, slappe twijgen. Nou, die kop, die bloem die erop zit, is eigenlijk te zwaar gekweekt, zeg maar. En dan, nou ja, dan gaat die hangen. Dus dan zeg ik, snoei je nou bijvoorbeeld op 50, 60 centimeter hoogte, dan maak je een soort geraamte, kaal geraamte. Daar gaat hij dan op uitlopen. Want ja, bij knip loopt hij uit. En dan maakt hij kortere scheuten. En dan krijgt hij ook die grote bloemen. En dan hangt hij minder door. Ja. Maar is het een algemeen biologisch principe dat hoe harder je snoeit, ja, hoe harder, hè? Ja. Snoeien is bloeien. Dat zou je op de mens ook. Hoe korter je schout, hoe meer weerstand die gaat bieden. Ja, kijk, hoe strenger jij die... Kijk, als jij een grote hortensia hebt, bijvoorbeeld, met een kluit van 1,5 meter, ik noem maar wat, en die is al lekker groeit bij jou in de tuin, en jij denkt, nou, weet je wat, ik haal hem eens helemaal bij de grond af. Nou, moet jij eens kijken, dat ding ontploft. Dat gaat alleen maar scheuten maken. Oké, je hebt dat jaar geen bloemen. Maar dan moet je verliefd nemen, dat is het jaar erop dan heel erg mooi. Maar dat is dus, ja, wij weten dat dus van de hortensia's, weten we dat. Maar hetzelfde geldt voor een hibiscus en een sering en een boerenjasmijn. En het maakt niet uit wat je snoeit, dus de sterker jij snoeit, des te sterker is de reactie. Dus als je fruitbomen hebt, oude fruitbomen, of bomen in het algemeen, die mag je nooit meer dan 30% in 1 snoeibeurt uitdunnen. En dan moet je een paar jaar wachten. En dan mag je weer 30% doen. Weer een paar jaar wachten. Want als je 50-80% doet, gaat hij allemaal wilde scheuten maken, want hij moet zijn energie kwijt. Je zei net iets van, wij lijken dat niet meer te durven. Heeft er een cultuur of een mentaliteitsomslag plaatsgevonden? Ja, ja, ja, ja. In tuinland? Ja, tuinland. Ja, ja, nee, dat is wel zo. Maar dat heeft ook met de televisieprogramma's te maken, waarin wel heel vaak wordt gezegd, ja, als je dat doet, dan gaat hij dood. Nou, een plant gaat niet zomaar dood. Kijk, een lavendel is een vervelende uitzondering. Die lavendel hangt er vanaf of hij lekker staat in een luchtige grond of in een hele zware grond. Bij een zware grond moet je niet in het kale hout knippen, maar bij die andere kan dat meestal wel. Heel even, zware grond? Zware grond, kleigrond bijvoorbeeld. De zware grond. Die is heel nat in de winter. Zeker afgelopen winter. Ja, ik heb alleen maar potaarde om in. Ja, potgrond, ja, maar die is. En als je een gaatje in de pot hebt, dan loopt het water eruit als het goed is. Maar als je dus een plant hebt die zwaar staan. Die het wat moeilijker hebben, die hebben minder kiemkracht. En als je die heel zwaar terugknipt, dan kan het zijn dat die het op een gegeven moment niet meer terugkomt. Maar dat geldt meestal alleen voor de lavendel. Bemesten, ook een thema, hè? Waar heel veel mensen, nou, laat ik zeggen, onzeker over zijn. Wat te doen? Wat kun je ze als stelregel meegeven? Nou, je hebt 2 verschillende dingen. Je hebt een grondverbetering en je hebt voeding. En wij gooien dat op één hoop, mest. Maar eigenlijk is het grondverbetering. Dan moet je denken aan oude stalmest. Nou, dat gebeurt bijna nooit meer. Compost, dat is het mooiste voorbeeld. Compost is prachtig als grondverbetering. Want wormen en zo, en die beginnen dat allemaal op te vreten. En die gaan gangen graven. Dus als jij altijd maar wateroverlast hebt, nou, gooi dan wel wat compost in je tuin. Want dat bodemleven zorgt ervoor dat die grond luchtig wordt. In compost zit ongeveer 2,5% voeding. Dan heb je, en dat kan je het hele jaar door doen. Nou, vanaf nu, en dat is dus het mooie van deze maand, de natuur ontploft, alles begint uit te lopen. dan beginnen we nu te voeden. Ja. Zowel het gras als de tuin. Want iedereen denkt, van, ja, het groeit vanzelf. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die hebben voeding nodig, net zoals wij die planten. En dan, dat haal je uit een emmertje of uit een... Nou ja, daar maken wij veel filmpjes over. En, dan, en dat voeden is tweeledig. Voor de planten om op te nemen. En voor het bodemleven ook nog weer eens extra om zich goed te ontwikkelen. Je zegt, alles begint uit te lopen, alle planten beginnen uit te lopen. Jij begint ook echt uit te lopen, hè? Jij krijgt in deze maand extra energie, zo is het toch? Ja, ja. Nee, dat is ook echt zo. Ja. Nee, maar wij zitten echt... ik heb natuurlijk een YouTube-kanaal, Tuinmanieren, hè? En daar zitten wij echt in januari al van... Ja. Hoe lang zou het nog duren? Nou. En dan is het half februari, derde week februari. Ik plan mijn vakanties daar ook op, hè? En Carolien, met wie ik samenwerk, wij moeten half februari in Nederland zijn. Want vanaf dat moment hebben we kans, als het ineens 18, 19 graden wordt, dat hebben we een paar jaar geleden nog gehad, dan werd het ineens eind februari, kregen we 19, 20 graden. Ja. Ja, dan ontploft het. Ja, en dan moeten wij, want wij zijn 100% actueel. Dus wij draaien bijvoorbeeld op donderdagochtend en om 4 uur elke donderdag doen wij een upload van een video. Ja. En als er tussendoor ineens een storm komt of het gaat ineens vriezen, dan maken we snel een video en hoppakee, gelijk online. Maar als het heel lang heel droog is, wat doe je dan? Als het heel lang heel droog is? Ja. Je bedoelt qua water geven of qua... Nou kijk, als jij zelf ook niet, was het gewoon maar... totaal geen groene vingers. Het gewoon droog is en er is gewoon geen water... Het regent weinig, zeg maar. Het regent... Nou, als het weinig regent, dan moet je in eerste instantie niet twijfelen. Geef planten water. Want iedereen zegt natuurlijk, ja, overdag als het zon schijnt, is 30 graden, is gewoon droog. En die plant die staat maar te verslappen, zeg maar. Niet over twijfelen, meteen water geven. Dus niet denken van, ja, ik ga het vanavond doen. Nee, dan is die plant net dood, weet je wel. Maar je kunt een tuin er wel op aanpassen. Wat ik net zei, met bodemleven, die wormen, die dus compost eroverheen. Met een zandgrond, als ik daar een tuin zou aanleggen, dan leg ik daar gewoon 5 of 10 centimeter compost overheen. Dat spit je door. Mm. En dan zit er al zoveel vasthoudend vermogen in die grond, dat als het dan regent, dan blijft het veel langer hangen. Is het nu zo dat, want het is begin maart en alles brult al en komt die grond uit, dat vroeger is, sneller is dus dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden toen je begon met je... Nou, hij is dit jaar wel vroeg. Ja. We hebben natuurlijk geen winter gehad, dus... En dat is, ja, dat is een bepaalde... Dus jij moet ook steeds vroeger op vakantie? Ja, voor volgend jaar houden we rekening. Nee, maar het grappige is, inderdaad, de natuur is nu wel een week of 2, 3. In het begin februari zijn ze zelfs 4. Maar goed, ik denk dat hij een week of 3 op voor is intussen. Maar het stomme is, als je de bollenkwekers neemt, op 20 juni worden de tulpen gerooid. Dus het maakt niet uit wanneer het warm wordt. Op 20 juni gaan we tulpen. Ja, jij zegt dus dat de natuur past zich ook daarop aan. Ah, toch wel. Dus die weet het. Nu is het heel. Dus, maar hij corrigeert dat op de een of andere manier. Mooi, dus, hè? Ja. Wat ook vroeg is, zijn de teken dit jaar. Ja, ja. Ja, het stom is, ik werk nou echt ik denk al 40 jaar werk ik in de tuinen. En we hebben in de jaren 80 ook bossen aangelegd en zo. Ik ben nog nooit gestoken door een teek. Nou, maar ook niet door een wesp en door een bijt. Terwijl wij continu zit ik in en om de natuur. Ik zit altijd. Ik heb nooit handschoenen aan. We hebben respect voor jou. En jij ziet dat. Ik weet het niet. Jij ziet dat als een teken. Het is trouwens zo, ik heb nog nooit een chagrijnige tuinman gezien. Nee, mooi. Ze zijn altijd blij. Ja, maar dat is toch logisch, Marcel? Ja, precies. Nou ja, weet je. Je hebt toch het mooiste vak? Nou ja, dat vind ik. Maar, want weet je, ons vak is ook zo divers. Ik maak ontwerpen van tuinen. We leggen ze aan, dus we bouwen heel veel. Maar we doen ook die filmpjes maken natuurlijk. Dus we, regelmatig voor de camera nog staan. Maar ja, mag een lezing over geven. Weet je, het is... En je wordt natuurlijk voortdurend geconfronteerd met het wonder van het leven. Maar er is wetenschappelijk bewijs waarom dat komt. In Engeland doen ze heel veel onderzoek naar hersenonderzoek. En neurologen doen onderzoek naar mensen die tuinieren en die met natuur bezig zijn en die werken en die constant bloeiende planten zien. Dat zijn mensen die gezonder zijn, hersenen die beter ontwikkeld zijn, beter bestand zijn tegen Alzheimer, beter bestand zijn tegen depressie. Oh, en zelfs mensen met hersenbloedingen en met neurologische... Ja, het is ook gelijk tuinieren. mensen die in genezen het zieken... sneller en herstellen sneller als... Maar als ze in het ziekenhuis liggen en ze kijken uit op groen... dan genezen ze sneller dan dat ze uitkijken gewoon op flatgebouw. Nou, dan denk ik dat ik wel weet wat ze op die Zwaluwberg moeten doen. Jessica, heeft dat wetenschappelijke bewijs jou ook een drempel overgetild? Of was dat daarvoor nooit nodig? Nee. Jij hebt dat van nature. Ik heb het ontdekt en daarna zag ik het bevestigd in de wetenschap. Hoe heb je het ontdekt eigenlijk dan? Hoe heb je het ontdekt? Hoe ontstaat zoiets eigenlijk überhaupt? Nou, als kind was ik gefascineerd door dit soort dingen. En ik kreeg op zondag van mijn grootmoeder 10 lei in Boekarest. En dan ging ik naar de markt. En daar waren boeren uit de omgeving van Boekarest. En die hadden de meest prachtige plantjes. Dat was de enige vrije markt die er was. En ik kwam terug van een tientje, kon ik heel veel kopen. En dat plantte ik daar. Nou ja, toen is het gewoon, die prachtige tuin in Boekarest heb ik moeten verlaten. Toen ik naar Nederland kwam. Maar hier heb ik ineens midden in de pandemie een heel grote tuin van mijn schoonvader onder handen genomen. Met hulp van mijn kinderen en man. En toen was de passie weer echt helemaal weer opgebloeid. Want je als je het grijpt, laat je nooit meer los. Nou, over die passie gaan we zo dadelijk lekker doorpraten. Groen is goed voor de mens, voor de geest. Dan doemt toch een soort medelijden op met al die mensen in Saoedi-Arabië. Daar wordt op dit moment wel stevig gereden. De Grand Prix, de F1. Louis Dekker is daar de commentator. Dag Louis. Ja, de vlag die is groen. Dus dat is dan het bruggetje dat ik kan maken. En passie is er ook wel op de baan. En strijd ook. Hele mooie vlag trouwens, Saudi-Arabië. Dat wel. Ik vind het land iets minder, maar misschien komt dat nog. Ter zake, Verstappen aan de leiding. Dat is geen breaking news op Radio 1. Dat zijn we gewend en het gaat heel makkelijk. Hoewel het een hele moeilijke baan is. En ik bijna niet hardop durf te zeggen dat hij hem eigenlijk al op zak heeft. Ronde 27 van de 50. We zijn net over de helft. Hij heeft een gat van 7 seconden richting zijn enige bedreiger. Dat is zijn teamgenoot Sergio Perez. Die ook nog eens een tijdstraf van 5 seconden aan zijn broek heeft. Leclerc in de Ferrari. Net de derde plek gepakt van Lando Norris in de McLaren vierde. En wat is dan verder nog boeiend in deze race? Ja, dat is toch die jongen van 18 die debuteert in een Ferrari. Omdat Carlos Sainz naar het ziekenhuis moest. Olly Berman, hij rijdt nog. Hij startte op plek 11 en hij rijdt in de punten bij zijn debuut voor Ferrari. Dat is razend knap. En hij is al over de helft. Hij mag dromen van debuteren met WK-punten. Oliver Berman, 9e. En dat is misschien nog wel een veel mooier verhaal dan de zoveelste zegen van Verstappen. Eén ding is wel duidelijk. Rommelus bij Red Bull Racing intern. Maar op de baan merken we er helemaal niks van. Het wordt gewoon weer een 1-2. Tenzij de hele gekke dingen gebeuren. FC Twente tegen Sparta. Wat zouden daar bij die wedstrijd hele gekke dingen gebeuren? Want je zou denken, Twente gaat die wedstrijd winnen. Zeker in eigen huis, Richard. Ja, dat is helemaal waar. Daar zijn ze ijzersterk over kleuren gesproken. Sparta in het groen heeft nu het balbezit. 2 minuten geleden is deze wedstrijd in gang gezet door scheidsrechter Dieperink. En zojuist een indrukwekkende minuut stilte hier in Enschede. Ten nagedachte de gedachtenis van Kees Rijvers. Hij werd zojuist door de speaker hier de sportieve grondlegger genoemd van FC Twente. Bepalend voor de toekomst van de club. Zijn kinderen zijn hier ook in het stadion. Was coach van Twente tussen 66 en 72. En later ook nog technisch directeur tussen 86 en 89. Hij is ook op andere velden al dit weekend herdacht. Zoals gisteravond bij Go Ahead tegen PSV. FC Twente, je zegt het terecht, doet het goed. Zeker thuis, staat op de derde plek. Aanval nu van Sparta aan de rechterkant. Misschien het eerste gevaar met de Japaner. Die krult de bal voor het doel. Maar daar is Lars Oenerstal. Hij is fit genoeg bevonden. Miste vorige week de wedstrijd tegen Vitesse. Om weer in het doel terug te keren van Twente. 0-0 de tussenstand in Enschede bij FC Twente tegen Sparta Rotterdam. Ja, leuke mensen hier aan tafel van WNL in de kantine. Nausicaa Mabezer, Telegraaf-columnist. Hans van Soest is politiek commentator van het AD. Daniela Tasca was er zojuist en we smullen nog steeds een beetje van haar ijs. Jurgen Smit is hovenier en oud-presentator. En Marcel Verrek is presentator van Straatwijs. Ja. En jij bent bezig met die magische vraag, met die machtige vraag. Hoe gaat ons land, of hoe ziet ons land en de wereld eruit in 2050? In 2050 en dan specifiek voor Den Haag. Maar dat kan je eigenlijk betrekken op het hele land. Dus er is een hele serie al gemaakt, Straatwijs, waarbij ik samen met Theo Bolleman mensen in Den Haag in verschillende wijken heb gevraagd naar hun omgeving, naar hun voorkeuren, naar hun verhouding tot de rest van de wereld. Een soort van microcosmos. En nu is de vraag, in de serie die volgende week begint... die op Den Haag FM, beruchte zender waar Mark Rutte altijd leeg loopt, dat weet je. Ook op Spotify is het ook te beluisteren. Dat is de straatwijs 2050 en dat stelt de vraag aan... hoe ziet Den Haag er in 2050 uit op alle mogelijke plekken... en door alle mogelijke genres en personen? Dus we hebben bijvoorbeeld gesproken met een uitvaart... ondernemster van hoe is de dood in 2050? We hebben met Aad Meinders van het Literatuurmuseum gesproken. Hoe is de literatuur in 2050? We hebben gesproken met een klusjesman. De klusjesman, hoe wordt er geklust in 2050? Het is over 25 jaar. Het is dichterbij dan je denkt, hè? 25 jaar. Het lijkt heel ver. Nou, er gaat van alles veranderen natuurlijk in de wereld. Het klimaat verandert. Misschien het sociale klimaat. Misschien komt er wel oorlog. De water stijgt. Nou, noem maar op. Jij verandert. Ik zal waarschijnlijk ook van. Ik hoop dat ik er nog bij ben in 2050. En, hoe is de dood in 2050? Wat? Hoe is de dood? Nou, dan zijn er waarschijnlijk wel andere manieren om je... als je dood bent, je begraven... Gerecycled. Ja, zou kunnen, maar je hebt... Natuurbegraafplaats. Compost. Composteren. Er komt binnenkort een nieuwe wet op de lijkbezorging. Oh. Dan worden er meer mogelijkheden, ook duurzame manieren om... dat composteren bijvoorbeeld, dan word je gewoon in de aarde gelegd. En dan schijn je ontzettend snel... Weet je wat ik nou mooi vind, Marcel? Dus, laten we dat met elkaar afspreken, want jij bent hier volgende week ook. En daarop volgende week ook. Dat we af en toe dit thema gewoon eens beetpakken, ook met elkaar. Want, ja, zeker. Want jij hebt dan hele interessante mensen gesproken. En de mensen die dan niet luisteren naar Den Haag FM, die kunnen dat bij ons nog eens even zien. Uiteraard, ja. Nou ja, misschien dan even één dingetje, Marcel. Ja. Want af en toe ben je wat pessimistisch. En je had het over het water stijgen en zo. Van de week werd duidelijk, we kunnen 5 meter zeespiegels stijgen makkelijk aan. Er werd ook bij gezegd dat het waarschijnlijk ook wel 5 meter zou kunnen worden. Dus, maar ik ben op zichzelf een optimistisch mens, hoor. Dat wel. Jurgen Smit, hoe ziet de tuin er in 2050 uit? In 2005, ik denk dat ik denk dat we betere keuzes maken qua beplanting. Dus jij vroeg net al van met een droge tuin, dus dat je je beplanting gaat aanpassen. Maar het klimaat op de grond. Verandert toch ook? Ja. We krijgen water. En dat is voor de tuinen, zeg maar, is dat meer een voordeel. Want we krijgen meer soorten. We kunnen meer mediterrane soorten kunnen wij in de tuinen, daar kunnen we een beetje mee spelen, zeg maar. Als je minder winters hebt, dan gaan de eenjarigen, wat wij nu nog eenjarigen noemen, omdat ze kapotvriezen in de winter, die overleven de winter ineens. Weet je, als je geen vorst krijgt. En de sneeuwklokjes blijven die? En de sneeuwklokjes blijven gewoon. Ja. Maar we maken ze denk ik wel meer klimaatbestendig, de tuinen. Dus je beplanting aanpassen op de grond die je hebt, de plek waar je woont. En daar heel erg rekening mee houden. En dus voeden en grond verbeteren. Dat is de basis van alle goede tuinen. En de eigen watermanagement in de tuinen, dat gaan we dus ook doen. Om water op te vangen, denk ik veel meer. Ja, ook. Ja, één ding kort nog hoor. Groene aanslag zijn heel veel mensen nu ook weer mee bezig. Ja. Hoe die te verwijderen, heb je daar nog de ultieme tip? Nou, ik zag hem. Toevallig zag ik een Instagram vanmiddag nog. Okay. Dat was van een mevrouw. Die had azijn. En die had soda. En die had er nog iets in. Het kan wel eens chloor geweest zijn. Maar die was er lekker mee aan het schrobben en met een spuit eroverheen. Nee, alle azijn en alle zuren en zouten die we gebruiken om die algen tegen te gaan, is een milieudelict. Oh. Dat mag niet. Het mag verkocht worden, maar het mag niet gebruikt worden. En als je het gebruikt en het spoelt naar je gras of naar je planten... Ja. Mind you, je hebt gelijk een gele kant. Dus er zijn middelen die werken op basis van enzymen. Wij noemen dat schoon zonder schrobben. Dat zijn enzymen, dat is een biologisch middel. Daar hebben ook kinderen geen last van. Katten die er overheen lopen. Enzymen. En die bijten, vreten die algen weg. Liever een groene aanslag dan een belastingaanslag. Dankjewel, Marcel. Zo dadelijk langs de lijn met Jeroen Stekelenburg en Eline de Zeeuw. Morgen is er natuurlijk weer WNL op zondag. Onder andere met Mona Keijzer. Gaat dat zien. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De 14-jarige Thomas ontdekte een unieke soort in Zwolle, de pallasboszanger. Ja, ik ben zeker wel trots, want dat is natuurlijk heel erg leuk als je een zeldzaam vogel ontdekt. De heidekoe is terug van weg geweest. In Limburg zijn ze dolblij met deze kleine grazer. Ja, prachtige dieren, hè? Ze hoor je gewoon bij het landschap. Er is niemand die oehoes zo goed uit elkaar kan houden als Marion Savelsberg. Als ik het even voordoe, dan bijvoorbeeld het mannetje hier roept oeh. En het mannetje achter roept oeh. Morgenochtend van 7 tot 10